juni en het is alweer een paar drankjes licht. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, dinsdag 1 juni. En op deze dag in 1980 was de eerste uitzending van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd worden binnenkort opnieuw opgeroepen. Vandaag komt demissionair minister De Jonge met een kamerbrief daarover, zei hij tegen Nieuwsuur. Een deel van de 60 tot 64-jarigen die via hun huisarts AstraZeneca konden krijgen, wilde dat specifieke middel niet. Een alternatief kregen ze toen niet. Dit keer worden ze geprikt door de GGD. Dat betekent dat ze Pfizer, Moderna of Janssen krijgen. Nederland heeft de afgelopen jaren 3 diplomaten van de Soedanese ambassade in Den Haag verzocht het land te verlaten vanwege spionage. Volgens NRC ging het om agenten van de Soedanese inlichtingendienst. Ze zouden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten hebben gehouden en geïntimideerd, schrijft NRC. Zeker 1 vertrekverzoek was onderbouwd door de AIVD. Soedanese asielzoekers waarschuwen Nederland al langer voor de consuls. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Soedanese Veiligheidsdienst uitgezette asielzoekers na terugkeer vastzet en martelt. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Het gaat om Andrei Pivovarov van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Op zijn Twitter-account staat dat het vliegtuig al aan het taxiën was toen het alsnog werd gestopt. Pivovarov zou verdacht worden van het leiden van een ongewenste organisatie. Volgens zijn team is hij inmiddels verhoord. Als hij wordt veroordeeld zou hij een jarenlange celstraf kunnen krijgen. Om de leden van Open Rusland te beschermen tegen vervolging kondigde Pivovarov vorige week al aan dat de organisatie de activiteiten staakt. Archeologen hebben op Sint Eustatius een eeuwenoude begraafplaats blootgelegd en daar in ruime maand tijd 48 skeletten opgegraven. De onderzoekers vermoeden dat het om mensen gaat die tot slaaf zijn gemaakt. Vlak bij de vindplaats stond in de 18e eeuw een slavenverblijf op een suikerplantage. Volgens de directeur van het plaatselijke Centrum voor Archeologisch Onderzoek overtreft de vondst alle verwachtingen. De skeletten zullen onder meer onderzocht worden op herkomst. De opgravingen gaan nog door tot eind juni. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederlandse verloor met 2-7-5 van de Roemeense Buzărnescu. Het is voor de 4e keer op rij dat Rus niet verder komt dan de eerste ronde. Eerder op de dag werd ook Kiki Bertens in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, landinwaarts nog kans op wat mist, maar dat lost snel op. Later veel zon en 22 tot maximaal 26 graden. Alleen op de Wadden is het iets frisser. En ook morgen warm, maar dan wel wat meer bewolking. Het NOS Radio 1-journaal. Rijkhalsend kijken voetbalfans in Nederland uit naar het EK voetbal met hopelijk een glansrol voor Oranje. Maar kunnen we die wedstrijden ook met z'n allen op grote schermen kijken? Daar werd gisteravond nog eens een keer over gesproken in het Veiligheidsberaad. Dat zijn de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. U hoort de voorzitter, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Ik begrijp dat dat echt ongelooflijk belangrijk nieuws is nu we op weg zijn naar de uitgang op 30 juni. Hoe gaan we om met mensen die graag voetbalwedstrijden van Nederland zelf al tijdens de EK willen zien? Het is in Nederland wel een behoorlijke traditie dat mensen dat onder andere ook bij het café of op een plein doen. En vanwege de coronamaatregelen is dat natuurlijk wat lastiger. Je wil geen grote massa's bij elkaar hebben die zich nergens meer iets van aantrekken, bij wijze van spreken opgewonden door de sfeer en hopelijk de goede resultaten. Het kabinet heeft vorige vrijdag natuurlijk al besloten dat daar niet in passen, om die reden tv-schermen op terrassen plaatsen. En daar waren wij vorige week al wel mee eens, maar we hebben wel aandacht gevraagd ervoor. Van ja, maar hoe lang ga je daarmee door? Want er kunnen ook wel voordelen aan vastzitten om iets te faciliteren. Nou ja, als mensen daar gezellig kunnen zitten, kun je natuurlijk ook het wat beter in de hand houden. We hebben nu met z'n allen geconcludeerd dat het goed is om dit te doen. En op 14 juni, dus over 2 weken, te kijken hoe het beeld dan is, gezondheidskundig. Hè, want daar moet je ook rekening mee houden. Dan hebben we ook al 2 wedstrijden van Nederland zelf al gehad. En dan zal alles op een rijtje gezet worden. En nou goed, kan het kabinet kijken hoe we daarmee mee verder gaan. Wat is het grootste gevaar van al die versoepelingen die er nu aan zitten te komen? Nou, wat eigenlijk al de gedragspsychologen is voorspeld. Wat we eigenlijk ook vorig jaar rond deze tijd hebben gezien. Op het moment dat je een versoepeling aankondigt, ga je al handelen alsof de versoepeling erna aan de orde is. Dus stap 1 wordt aangekondigd en je bent al bezig te leven in stap 2. En dat zie je natuurlijk nu een beetje. Het weer is natuurlijk voortreffelijk verbeterd de afgelopen dagen. Mensen willen naar buiten, dat is hartstikke begrijpelijk. Maar daarmee is natuurlijk de kans op, vooral als je in grotere groepen bij elkaar komt, op besmettingen natuurlijk nog wel aanwezig. Dus bent u er steeds bezorgd over eigenlijk? Nou, ik vind dat we moeten opletten. Het gaat hartstikke de goede kant op. Ik bedoel, ruim 2 maanden geleden stonden we hier en toen moest ik steeds pleiten, komt er nou eens een openingsplan, komt er perspectief? Nou, dat hebben we. En als het zo doorgaat, hebben we over een maand, hebben we eigenlijk al bijna de laatste stappen in die openingsplan bereikt. Dan blijft op 30 juni, of beter zeg op 1 juli, feitelijk alleen nog maar de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht open. Dus dat is dan een 3 maanden tijd van hele hoge piek, hè, van opnames in ziekenhuizen en besmettingen, zouden we na een bijna volledige openstelling zijn. Ja, dat is natuurlijk op zich een fantastische ontwikkeling, maar dat betekent wel dat je in de tussentijd wel nog moet blijven opletten, want anders is de teleurstelling nog groter als het toch weer zou leiden tot allerlei besmettingen en weer een nieuwe druk op het zorgstelsel. Nou, tot slot de politiebonden, die zeggen, ja, we moeten vooral niet te veel gaan organiseren, want er zijn nog heel veel vakantieuren die ingehaald moeten worden. Dat kan ook niet te veel. Hoe staat u erin? Ja, dat is voor zonder meer correct. Dit signaal heb ik al weken geleden gekregen. En let op, dat geldt niet alleen voor politie in heel veel delen van ons land, maar ook bijvoorbeeld voor de GGD. Die hebben een topdruk en de grootste piek op het gebied van vaccinaties moet nog gaan komen. Die mensen moeten ook een keer hun uren kunnen opnemen. En bij voorkeur natuurlijk een vakantieperiode de komende maanden. Je kunt niet eindeloos een beslag blijven leggen op mensen in de zorg, mensen bij de GGD. En dat geldt ook voor onze politie mensen. Er zullen zeker wel wat leuke en mooie evenementen kunnen plaatsvinden, maar heel veel grootschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld 2 jaar geleden, verwacht ik om die reden ook niet. De meeste regio's werken met een zogeheten evenementenkalender. Die hebben ze opnieuw bekeken. Maar als iemand nu nog met een idee komt, ik wil een leuk 2- of 3-daags evenement waar 100.000 mensen op afkomen gaan organiseren, ja, ik vrees dat dat niet gaat lukken. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls was dat in gesprek met Joris van Poppel. 6:07 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. 2 journalisten van Follow the Money die vertelden bij Op1 hoe ze erachter zijn gekomen dat Siewert van Liende 9 miljoen euro heeft verdiend aan de import van mondkapjes. Volgens Jan-Hein Strop gebruikte van Liende een bijzondere constructie voor zijn bedrijf. Interessante constructie als je graag je vermogen wil verhullen. Dus als je niet wil dat allemaal journalisten dat allemaal opzoeken en in de BV gaan kijken in de jaarstukken hoeveel winst je hebt gemaakt, dan richt je zo'n communautaire vennootschap op. En dan zet je daar een stichting boven. En die stichting is de bestuurder van die CV, zeg maar. Dat heet dan beherend vennoot. Mm-hmm. En dan ben je zelf zogeheten stille vennoot. En als je dus niet weet hoe die CV heet van iemand, kun je hem ook niet vinden. PvdA-Kamerlid Atje Kuiken die had geen goed woord over voor de handelwijze van Van Liende. Ik denk dat deugt niet. En ik wil gewoon weten exact hoe dit zit. Het gaat om zorggeld. Het gaat geld om ons allemaal. En een crisis mag nooit een excuus zijn. Nee. Nog voor ondernemers. Maar ook niet voor de overheid om het op deze manier slecht te doen. En dat wil ik inderdaad exact weten. Bij Nieuwsuur ging het over mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd. Ze willen wel een vaccin als ze zelf mogen kiezen welk vaccin. Zoals deze mevrouw. We zijn geen antivaccins. Nee, we willen graag een ander vaccin. Waar bent u bang voor als u AstraZeneca zou krijgen? Nou, in onze familie komt ook trombose voor. En ik heb zelf ook een trombose verleden, want daarvoor mocht ik ook nooit de pil. Ja, Nieuwsuur sprak ook met een huisarts. Zij wil dit soort patiënten graag een ander vaccin geven. Nou, vandaag wordt dus zeer waarschijnlijk bekend dat dat ook mag van coronaminister Hugo de Jonge. Het had wat haar betreft al wat eerder gemogen. Als we meteen waren doorgegaan met AstraZeneca en we hebben gewoon iedereen mogen prikken die daarvoor in aanmerking kwam. En zonder stops of wat dan ook. Ja, dan hadden we het doortastend kunnen handelen. Ook bij Bo werd gesproken met mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren. Zoals Florence van der Spek. Hij is van Jezus Leeft. Hij wil geen vaccin vanwege zijn geloofsovertuiging. Van der Spek zei dat hij prima kan leven zonder prik. Het paradijs is mij beloofd. Nou, ik vind het hier buiten heel mooi. Hè? Het is echt mooi buiten. Ik ben hovenier. Ik hou van groen. Ik hou van mooie natuur. Maar het beste komt nog. Dus ik ben niet bang voor de dood. Maar de voornaamste reden dat ik mij niet laat vaccineren is ook gewoon omdat ik geen angst hoef te hebben. Ja, de mening van Van der Spek die maakte veel los in de uitzending. Zeker toen hij de discussie met andere gasten bleef aangaan. Dan werkt dat vaccin toch niet? Er is nog maar 16% gevaccineerd. Ja, maar jongens, het gaat om die mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Iedereen even zijn kop houden. Nee, echt. Ik ben er helemaal klaar mee. Even de bal luisteren nou, ja, nee, maar je kan maar blijven lachen. Maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden. Zo, nou, dat ging er lekker aan toe daar. Huisarts Matthijs van der Poel die zat ook aan tafel bij Bo. Hij richt zich liever op mensen die niet genoeg weten over het vaccineren. Het zijn vaak mensen met een migratieachtergrond of laaggeletterden. Ik zou ook geen enkele minuut in jou steken om jou te overtuigen, want ik weet dat is kansloos. Hè. Mm-hmm. Maar het gaat mij erom dat ik mijn patiënten bereik, de mensen die de taal niet vaardig zijn, die de teksten niet kunnen lezen, precies, om hun eerlijk te kunnen informeren. En daarbij nogmaals alle ere naar de collega's die zich daar ook voor inzetten. En met de gezondheidskloof.nl en studenten met een migratieachtergrond die daar ook op zaterdag staan te informeren. Ja, daar willen wij onze energie in steken. Want het gaat erom dat je die 20% twijfelaars wel een kans geeft. Bij Opeen ging het over de matlas. Dat is een fotoboek vol Haagse matjesdragers. Leon Sonius die zweert bij dat kapsel. Ja, ik ben wel blij dat die jongens er toch wat aan gedaan hebben. Want het is toch wel, ja, gelukkig in Den Haag niet echt uitstervend. Maar ja, als ik in andere steden kijk, dan zie ik niet zo heel veel meer. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Alvaro Soler. Samensteller heeft volgens mij ook naar het weerbericht gekeken. Alvaro Soler was dat. Lekker begin van deze dinsdag. Kirsten, eens even kijken wat de kranten doen. En ook de nieuwsites natuurlijk, je hebt ze bekeken. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? De cosmetische klinieken dagen vrouwen voor de rechter die achteraf klagen over hun ingreep. Dat schrijft het AD. Vrouwen bij wie de cosmetische operatie mislukt is worden onder druk gezet om negatieve recensies op internet te verwijderen. En als dat niet gebeurt, dan worden de vrouwen voor de rechter gesleept. Morgen is zo'n rechtszaak. De cosmetische klinieken spreken dan van smaad en laster. De krant sprak een van de vrouwen bij wie de operatie mislukte en die daar dus een recensie over schreef. Ze vertelt dat ze een scheldende medewerker aan de lijn kreeg. Die zei, je stopt met deze slechte recensies, anders zorg ik dat je ermee stopt. Een steun groeit voor een steviger stikstofbeleid. Dat kopt Trouw vanmorgen. De stikstofcrisis zal een belangrijk onderwerp worden bij de kabinetsformatie. En volgens de krant groeit bij politieke partijen het besef dat er meer nodig is om het probleem op te lossen. Oud-informateur Cenk Willink noemde de stikstofcrisis bij de 5 grootste problemen waarover afspraken gemaakt moeten worden. De krant schrijft dat het debat langzaam kantelt, ook bij kritische partijen. VVD-prominente Nelly Kroes en Melanie Schultz die willen de uitstoot halveren. En CDA-kamerlid Dirk Boswijk vindt ook dat het landbouwsysteem uit de hand is gelopen. En daar komt bij dat ook landbouworganisatie LTO vorige week ook al opriep om de uitstoot met 40% te laten dalen. De Nederlandse bedrijven in allerlei sectoren maken zich grote zorgen over grondstoftekorten. Uit de rondgang van het FD blijkt dat veel ondernemers zich gedwongen voelen om de gestegen grondstofkosten door te berekenen aan hun klanten en dat ze soms helemaal niet kunnen leveren. Van hout tot tarwe en van plastics tot rubber, er is een tekort aan bijna alles. Grondstoffenleveranciers kunnen de toegenomen vraag na het opheffen van de coronalockdowns niet aan. En uiteindelijk komt dat ook op het bordje van de consument. Zo verhogen beddenwinkels de prijzen vanwege duurder schuim, kosten zonnepanelen meer door een tekort aan glas en ook de boodschappen werden afgelopen jaar gemiddeld tot 4% duurder. En de Telegraaf kopt dat de opening van de scholen voor kopzorgen zorgen. Sinds gisteren mogen middelbare scholen weer volledig geopend zijn, maar het gebeurt lang nog niet overal. Zo vlak voor de zomervakantie zijn scholen bang voor nieuwe besmettingen. Van de minister moeten ook die scholen uiterlijk aanstaande maandag weer helemaal open. Maar de inspectie kreeg al tientallen meldingen van scholen die dat niet willen. De onderwijsbonden wijzen op de verantwoordelijkheden die schoolbesturen hebben om een veilig werk- en leerklimaat te leveren. Het advies is daarom dat leerlingen zichzelf 2 keer per week laten testen, maar dat achten velen onmogelijk, schrijft de krant. Robert Vriesen, vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, en ik heb al 1 file te melden. Voor iemand begon de dag niet zo heel fijn, want die staat met pech op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Die kapotte auto bij Driebergen zorgt voor 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. 17,5 minuut over 6 is het. We gaan praten over de Copa America. Het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. Gisteren werd bekend dat toernooi naar Brazilië is verplaatst. Colombia en Argentinië, oorspronkelijk de gastlanden, die hadden afgezegd. Ja, toen werd het dus Brazilië, maar er was meteen felle kritiek. Want Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus. Er staat aan de vooravond van een 3de golf zelfs. Een paar uur na de aankondiging liet de Braziliaanse regering ineens weten dat het nog helemaal niet definitief is. Dat besluit dat de Copa America dus naar Brazilië gaat. Contact met correspondent Mark Bessems in São Paulo. Brazilië, Mark, ja, gaat het nou wel of niet door? Ja, dat is een hele goede vraag. Een paar uur geleden dachten we van wel. De beslissing leek al te zijn genomen. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, van CONMEBOL, die had het al getwitterd. Hij bedankte ook heel specifiek en nadrukkelijk president Bolsonaro. De Braziliaanse vicepresident had er al iets over gezegd. Maar ja, toen kwam er eigenlijk steeds meer kritiek. En die was echt niet mals. En gisteravond liet de Braziliaanse regering ineens weten dat het toch nog niet helemaal rond was. Estamos verificando detalhes. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos uma posição final. Ja, dat was minister Ramos en dat is, ja, zeg maar de stafchef van Bolsonaro en die zegt hier dat ze nog over details moeten onderhandelen en dat ze vandaag dinsdag de knoop definitief zullen doorhakken. Ja, en de Britten, de Brazilianen, die hebben gewoon nog een hele rits voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld dat er geen publiek bij mag zijn. Dat de delegaties niet groter mogen zijn dan 65 mensen. En dat die ook allemaal moeten zijn gevaccineerd. Ja, en het blijft dus nog even onduidelijk of aan die voorwaarden voldaan kan worden of de Copa America ook inderdaad naar Brazilië komt. Maar het klinkt allemaal wel heel krap ook, hè? Zo, want over 2 weken zou het dan moeten beginnen. Precies, op 13 juni officieel zou het moeten beginnen, tot 10 juli. En dat is eigenlijk ook het enige dat min of meer vaststaat. Als het doorgaat, dan hier in Brazilië, dan weten we bijvoorbeeld nog niet waar ze gaan spelen. He, er gingen de afgelopen uren wel wat namen van speelsteden zo rond. Maar meteen toen dat begon rond te zingen, hebben gouverneurs al laten weten dat ze absoluut niet willen dat er in hun deelstaat gespeeld zou worden vanwege de pandemie. Ja, en de oppositie is ook al meteen in actie gekomen. En die zijn bijvoorbeeld naar het Hoge Rechtshof gestapt om te proberen via de rechter te voorkomen dat de Copa America in Brazilië wordt gespeeld. Dus het is inderdaad nog allemaal vrij spannend. Over corona gesproken, hoe erg is de situatie op dit moment in Brazilië? De teller staat nu op ruim 462.000 coronadoden. En dat is in absolute aantallen heel erg, hè? Alleen in de VS zijn meer doden geregistreerd. En we staan hier ook nog eens een keer aan de vooravond van een derde golf. Tenminste, dat zeggen experts. Later deze maand gaat het dodental waarschijnlijk weer flink oplopen, waarschuwen die experts. En tegelijkertijd gaat het vaccineren eigenlijk vrij langzaam. Op dit moment zijn zo'n 22 miljoen Brazilianen volledig gevaccineerd. En dat klinkt wel indrukwekkend, maar het is net iets meer dan 10% van de bevolking. Dus het is nog vrij weinig. Over die vaccinaties gesproken, er is ook nieuws over een massale vaccinatiecampagne in een Braziliaans provinciestadje. Dat heet Project S, die campagne. Kan je nog eens even uitleggen wat dat is? Ja, die S van Project S, dat staat voor Serrana. En dat is een provinciestadje hier in de deelstaat São Paulo. En daar is de afgelopen 3 maanden... is dat stadje eigenlijk een soort gigantisch laboratorium geweest. Hè? 95% van de volwassen bevolking van Serrana is ingeënt met CoronaVac. En CoronaVac, dat is het vaccin van het Chinese bedrijf Sinovac. En dat is het meest gebruikte vaccin hier in Brazilië. Nou, onderzoekers die hebben dat allemaal opgezet, die hele massale vaccinatiecampagne tot in detail in de gaten gehouden. En gisteren zijn de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt. Com 75% da população alvo imunizada com as duas doses da vacina Coronavac, a pandemia foi controlada em Serrana. Ja, dat was de stem van gouverneur João Doria, dat is van São Paulo. Die zegt hier dat uit het onderzoek is gebleken dat de pandemie in dat stadje in Serrana onder controle kwam vanaf het moment dat 75% van de volwassenen was ingeënt. He, dus de boodschap is dat je 3/4 van de bevolking moet inenten, van de volwassen bevolking moet inenten, om groepsimmuniteit te krijgen. Ja, en verder zei hij ook bij die persconferentie dat er dus het aantal sterfgevallen door COVID met 95% is afgenomen in dat stadje. Het aantal ziekenhuisopnames met 86%. En dat het coronavaccin ook heel goed werkt tegen de Braziliaanse P1-variant. Hè. Allemaal goed nieuws dus voor Brazilië. En zeggen ze hier, die onderzoekers, ook voor de rest van de wereld. Want zij benadrukken echt dat er nergens anders op deze schaal zo'n gecontroleerd onderzoek is gedaan. Mark Bessems was dat. Latijns-Amerika-correspondent vanuit São Paulo in Brazilië. Dan gaan we naar Utrecht, naar een flat met gebreken. Ja, hallo. Roel Pauw, NOS. Oké, 8 hoog alsjeblieft. Ja, Roel Pauw, onze verslaggever, ging op bezoek bij Amar Nari in zijn flat in Utrecht. Die flat is volgens hem en tientallen andere bewoners zo goed als onbewoonbaar, doordat woningcorporatie BOEX noodzakelijk onderhoud stelselmatig op de lange baan heeft geschoven. En daarom gaat Nari vandaag naar de kortgedingrechter. Wij wonen hier vanaf 2001. Mijn kleintje is hier geboren. En het is gewoon vochtig en schimmelig. Je ziet het. Hier, het stukje hout is helemaal weg. Helemaal door en door. Ik heb het zelf moeten dichten. Daar kon je naar buiten kijken? Ja. Dit, 2 weken schoongemaakt. Er komt alles schimmel weer. Ja. Kijk naar de rolgordijn. Ieder jaar een nieuwe rolgordijn. Kijk. Ja, dat is bruin uitgeslagen. Dat is gewoon door het vocht in de winter. Dat heeft u intussen ook heel veel geld gekost, denk ik. Zeker weten. Daar hebben we geen eens over gepraat. Bruine plekken boven de radiator. Ja. En normaal doe ik ieder jaar ook de kozijnen schilderen. Maar nu ben ik op, 12 jaar lang. Gewoon dweilen met de kraan open. Je ziet nou de roest van buiten komen. Dat hout is helemaal nat? Ja, helemaal nat. Dat heb je hier ook. Verderop, kijk, dan gaat het helemaal door. En de andere kant, je ziet al vocht nog steeds. Oh ja. Drie keer in vier keer per jaar haal ik de schimmel weg. Echt waar? Ja, ik meen ik serieus. En dat heb ik allemaal vastgelegd per rapportage. Mm. Alleen, we worden iedere keer aan het lijntje gehouden. Iedere keer. Ja, komt wel. We zijn te naïef. Snap je? Ja. Mijn kinderen begonnen een beetje te snuiteren. Mijn vrouw allergisch. Mijn dochter heeft astma. Ik wil niet dat wij hier straks steeds zieker worden. En we zijn op. En ondertussen is de huur telkens omhoog gegaan. Zeker weten. Ieder jaar. Ieder jaar gaat het omhoog. En zonder schaamte doen ze dat. We hebben wel eens geroepen, joh. Dat doen jullie wel, hoofdverhoging. Maar ons helpen, hou maar. Servicekosten betalen wij, alles betalen. Deze flat is vanaf 1969, dus die is afgeschreven. Dus pure winst. Naar mijn mening, als ik een berekening maak, dan is het bijna 1 miljoen per jaar. En er gebeurt niks hier in de flat. Hoe kan dat? Ventilatie is 0,0. En dan wordt het steeds gezegd, woongedrag, ramen niet op. Ja, precies. Het zou ook aan u kunnen liggen. Ja, is de suggestie, hè? Ja, dus, maar dat is niet zo, want er is hier geen ventilatie. Een huis mag hoeveel vocht bevatten? Volgens mij 17 tot 22. En ze hebben hier 40 meter in plekjes. En het is niet door mij gemeten, het is een professionele bouwdeskundige inspecteur. Ja. Mag ik even meenemen? Ja. Mr. Tom. Ja. Hij is nu net binnengekomen. Doei. Dat was mijn advocaat, die volgt het. Hoeveel mensen zijn er nu naar de rechter gestapt? 22 gezinnen zijn naar de rechter gestapt. Mm-hmm. Maar nou hoor ik dat mensen ook niet durven. We willen wel meedoen, maar we gaan niet naar de rechter. Dit is een verzamelstaat onderhoudsklachten. Mm. Heel simpel. Wat mankeert aan jouw huis? Wat mankeert aan jouw trappenhuis? En dat is allemaal met een vinkje hier gedaan. Ja. 86 woningen, die mensen die willen toch... 86 ontevreden huurders. Ja, daarom. Je zit gewoon de feiten spreken. En wij hebben 12 jaar geduld gegeven aan Bouwex. Help ons. Ze willen het niet. Ja, op een gegeven moment moet je naar de rechter. Ja. En ik maak alleen maar niet zorgen om mij, hoor. Ik echt een hoop mensen om me heen, de buren, die echt kwetsbaar zijn. Dat vind ik nog het ergste. Ik kan voor mezelf opkomen. Je ziet het, ik maak mijn huis schoon. Ik probeer iets van te maken, een nest voor mijn kinderen. Maar het is te veel. Het is te veel in de zin, we zijn geestelijk en lichamelijk aangetast door een gebrek van de verhuurder. Punt. Het verhaal van Amar Nari in zijn flat in Utrecht. We hebben die woningcoöperatie Bouwex natuurlijk om een reactie gevraagd. Maar zeggen ze daar, zolang de zaak onder de rechter is, willen we er niks over zeggen. Eind deze maand verschijnt een nieuw album van de pop-reggae-band UB40 uit Birmingham in Engeland. En die plaat die heet Bigger Bagger Ridden. Dat is een verwijzing naar een album van ze uit 1985... waarop ze ook allerlei muzikale gasten lieten horen. UB40 is in al die jaren eigenlijk niks veranderd. Het zijn van die laat maar lekker waaien liedjes, steek de barbecue aan, schenk een drankje in en laat maar komen die zomer. Dat idee dus. U hoort UB40 samen met de reggae-groep House of Sham uit Nieuw-Zeeland. En dit is hun nieuwe liedje, Message of Love. Try. Wie kan daar tegen zijn, tegen een message of love? UB40 was dat. Het is 7:01. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De kans bestaat dat er toch wedstrijden van het EK voetbal op grote schermen kunnen worden bekeken. Minister Grapperhaus zei na overleg met burgemeesters dat het OMT het nu niet verstandig vindt, maar dat hij na half juni wil kijken hoe de coronasituatie dan is. De mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd worden binnenkort opnieuw opgeroepen. Vandaag komt demissionair minister De Jonge met een kamerbrief daarover, zei hij tegen Nieuwsuur. De vaccinweigeraars worden dit keer geprikt door de GGD en dat betekent dat ze het Pfizer, Moderna of Janssen-vaccin krijgen. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. De avondklok gaat van 11:00 s'avonds naar 1:00 s'nachts en het maximale aantal mensen dat in winkels en restaurants mag zijn wordt verruimd. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat coronavarianten vernoemen naar letters uit het Griekse alfabet. De organisatie wil af van ingewikkelde namen die wetenschappers eraan geven. De Britse variant heet daarom voortaan de Alpha-variant. De Indiase coronavariant heeft als nieuwe naam Delta-variant gekregen. De Turkse geheime dienst heeft in het buitenland een neef van de geestelijke Fethullah Gülen opgepakt. Dat meldt het Turkse staatspersbureau. Maar precies is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk was het in Kenia. De neef werd gezocht omdat hij lid zou zijn van de Gülen-beweging, die in Turkije wordt beschouwd als terroristische groep. Het weer. Vandaag gaat de zon schijnen. Het wordt 22 tot 26 graden. Alleen op de Wadden is het iets frisser. Ook morgen warm, maar dan wel wat meer bewolking. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig hè, als monteur van Essent. Kijk op Essent.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding. Zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb, maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pro.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiënts. Vier minuten over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Hulp aan Suriname die komt langzaamaan op gang. Vandaag vertrekt vanuit Nederland hun eerste vliegtuig met zuurstof en beschermingsmiddelen. En vrijdag gaat er ook medisch personeel die kant op om de Surinaamse ziekenhuizen uit de brand te helpen. Dat land kan het snel opgelopen aantal coronabesmettingen niet meer aan. Ik ga erover praten met Denise Telgt, is infectioloog van het Radboud UMC in Nijmegen. Mevrouw Telgt, goedemorgen. Goedemorgen. U coördineert in opdracht van het ministerie van VWS het medisch personeel. Hoe staat het daarmee? Hoeveel mensen melden zich? Nou, We hebben ontzettend veel reacties gekregen van mensen die op allerlei manieren willen helpen. Waarom natuurlijk ook medisch personeel. Maar ik moet zeggen, de stroom is vrij groot. Dus we hebben gisteravond het een en ander op een rijtje gezet. En in ieder geval gekeken wie in ieder geval vrijdag weg kan gaan. En zullen de rest van de mensen dus wat iets later inventariseren. En het, we hebben in ieder geval nu voor vrijdag willen we in ieder geval ongeveer een groep van 20, 25 mensen naar Suriname laten vertrekken. Maar u moet dus echt, er is genoeg aanbod in ieder geval. U moet echt een selectie maken en natuurlijk ook een beetje verdelen van wat voor mensen u allemaal meeneemt qua capaciteit. Ja, nou, er is dus aanbod, maar we moeten natuurlijk echt kijken of mensen aan alle criteria voldoen. Hè? Dus dat is nog even aan uitzoekwerk. We zijn nog met een kleine groep mensen die dat doet. Dus daar zijn we in ieder geval druk mee bezig. Maar voor vrijdag denken we dat we in ieder geval een aardige groep al hebben geformeerd die met z'n allen kunnen beginnen. En ja, dan moet de rest een beetje op gang komen. Want u bent zelf infectioloog, gaat ook mee, hè? Dus nou ja, dat is, die discipline is voorzien. Wat nog meer? Ik ben inderdaad infectioloog. Ik zal natuurlijk nu even niet direct met mijn handen aan het bed kunnen gaan, omdat ik natuurlijk vooral even moet kijken of er nog speciale dingen nodig zijn. Dus ik zal wel werken, maar ik zoek nog sowieso nog wat infectiologen die het liefst vrijdag al weg mee kunnen. Die hebben we nog niet. We hebben wel intensivisten, we hebben IC-verpleegkundigen, we hebben niet-IC-verpleegkundigen, we hebben zaalartsen. Ik denk dat het belangrijkste nu is. Ja. En we hebben natuurlijk ook al techneuten, laboranten voor het microbiologische lab daar. Dat is nu even wat we hebben. Waar gaan die mensen aan de slag eigenlijk? Nou, er zijn in totaal 5 ziekenhuizen waar we naar kijken in Suriname. 4 in Paramaribo. En we hebben natuurlijk ook 1 ziekenhuis in Nikiri, waar nu ook echt heel veel coronaproblemen zijn. En ja, wij moeten dus in de loop van de dag gaan we even netjes in overleg met onze collega's in Suriname bekijken waar de mensen zullen stationeren, waar de nood het hoogst is. Ja. Want u hebt gisteren nog een bijeenkomst gehad met de mensen van de Surinaamse ambassade. Wat is daaruit gekomen? Ja, nou, het was een zeer vruchtbare bijeenkomst met mensen van het diaspora-team. Mensen, zeg maar, andere mensen die Suriname een warm hart toedienen en ook veel dingen al voor Suriname doen. En we hebben met name gewoon de handen bij elkaar. We hebben gezegd, we bundelen onze krachten. We gaan gewoon goed samenwerken, zodat er niet te veel verspreide initiatieven zijn. Hè, zodat we het allemaal een beetje krachtig kunnen neerzetten en goed kunnen communiceren en goed kunnen bepalen wie doet wat, wie heeft dat. En we hebben ook zelf mensen van bijvoorbeeld de organisatie van Extra's Handen voor de Zorg, die kunnen ons helpen met al de stroom van telefoontjes en e-mails een beetje ordenen. Want ja, we zijn nu even met z'n drietjes maar om dat te doen. En we werken ook nog, dus dat is een beetje, een beetje veel. Ja, want kunt u in Nijmegen wel gemist worden eigenlijk? Nou, ik heb toevallig volgende week een week vakantie eindelijk. Dus daardoor kon ik gaan. En mijn collega Jeroen Schouten, ja, die is intensivist in het Radboud. En die had wel wat meer moeite gehad. Maar volgens mij gaat het wel lukken. Ja, en ik werk natuurlijk in 2 ziekenhuizen. De Maartskliniek is ook zo. Ik werk ook in de Maartskliniek in Nijmegen. En die was heel coulant met het programma. Ja. Ja, want de nood is hoog in Suriname, horen we natuurlijk. Er gaan vandaag ook allerlei spullen die kant op. Zuurstof ook met name. En dan komen er vrijdag dus de mensen erbij. Dank voor de toelichting. Denise Telgt is infectioloog van het Radboud UMC in Nijmegen. Waarom lukt het een steeds grotere groep Nederlanders van niet-westerse afkomst niet om een succesvol bestaan op te bouwen in Nederland? Arnold Enklaar is verbonden aan de Universiteit van Twente, houdt zich bezig met etnische diversiteit op de werkvloer en hij schreef het boek Succes in een vreemd land. En de ondertitel is Waarom sommige allochtonen slagen en anderen niet. Meneer Enklaar, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Visser. Van den Berg, maar het maakt niet uit. Van den Berg, oh, sorry. Ja, Visser werkt hier ook, zeg ik ook even voor zijn familie. Belangrijk om te weten. Hoe kwam u eigenlijk op het idee om dat boek te schrijven? Nou, ik moet even één ding rechtzetten. Want het gaat niet zozeer om waarom mensen niet slagen, maar ook juist waarom heel veel allochtonen in Nederland er een heel groot succes van maken. Dus ik kijk naar die beide kanten. En vooral ook naar de succesvolle mensen. Ja, ik keek naar het glas dat half leeg is. Maar u zegt het glas is ook half vol. Dus laten we daarmee beginnen. Maar ja, precies. Het boek ja. is voortgekomen uit een groot onderzoek, hè, begrijp ik. Klopt. Ik was als wetenschapper bezig met een heel groot onderzoek in een organisatie om te kijken, wat betekent dat nou als mensen van verschillende etnische afkomst op die werkvloer moeten samenwerken? En daar kwamen zoveel interessante verhalen uit, hele persoonlijke verhalen, dat ik dacht, daar moet ik een apart boek van maken voor het grote publiek. Zodat je echt kunt navoelen wat het is om ja, in een allochtoon gezin op te groeien en waarom sommige van die mensen alle kansen grijpen in Nederland en er iets heel moois van maken. En ja, anderen dus niet. En de vraag stellen is makkelijk natuurlijk, het antwoord is denk ik wat lastiger. Waarom slaagt de een wel en de ander niet? Ja, er spelen heel veel verschillende dingen een rol. Nou ja, het ligt een beetje voor de hand dat die ouders ook een grote rol spelen. En ja, tot mijn verbazing komt het ook voor, nou, mijn verbazing, dat zegt iets over mij, dat je ook ouders hebt die totaal geen opleiding hebben gehad, analfabeet, maar die op een hele krachtige manier hun kinderen weten te stimuleren om vooruit te komen. En er is een Marokkaanse man die vertelt mij, zijn vader werkt in een textielfabriek. En die nam hem mee en die zei, zie je die man daar in dat kantoor met dat mooie pak en die das? Die meneer, die is de directeur en die heeft verder geleerd en daarom wordt hij directeur. En kijk naar ons, hè, overalls, vieze handen. Wij hebben niet geleerd, daarom doen wij dit vieze werk en vertelt een ander ons wat wij moeten doen. Dus als jij verder leert en je doet je best, word je zoals die meneer in dat kantoor. Nou, dat soort hele krachtige boodschappen van ouders, dat helpt. Ja. Maar daarnaast zegt hij zelf ook van, ja, er zijn ook Marokkaanse vaders en moeders die er helemaal niks van bakken, die helemaal niks doen, die niet naar hun kinderen omkijken. Ja, en dan ben je ook niet verbaasd dat daar niks uitkomt. Ja. Je zou denken dat discriminatie ook een belangrijke factor is. Klopt dat? Ja, daar hebben we het heel veel over discriminatie. En dat is belangrijk, want het is een slechte zaak. Maar voor die carrières, wat ik heb kunnen bespeuren, is het wel veel minder van belang. Dat zijn heel veel vaak andere dingen die een rol spelen. En er is een Marokkaanse man die zei tegen mij van, ja, weet je, het is net zoals met die discotheken vroeger. Hè, bij de eerste of de tweede werd je niet toegelaten, maar bij de derde gewoon wel. Het kan zijn dat je een werkgever treft die gewoon discrimineert. Hè, maar dan zijn er nog wel 9 anderen waar je wel terecht kunt. Dus ik zit daar niet mee, zegt hij. Hmm. Maar goed, dat is even. Uiteindelijk heeft het dus, ja. Nou nee, maar wat je dus ook ziet uit onderzoek, en dat het gaat niet alleen over wat ik niet alleen vertel, zijn de verhalen die mij zijn, die ik heb opgenomen, maar ook wetenschappelijk onderzoek leg ik daarnaast, zodat je het in een kader hebt. En daar blijkt, ja, er zijn gewoon sectoren waar meer gediscrimineerd wordt dan in andere. En er zijn ook gewoon bedrijven waar meer gediscrimineerd wordt dan in andere. Dus sommige zijn goed voor hun mensen en andere veel minder. En daar moeten we natuurlijk wat aan doen. Hmm. Maar uiteindelijk, als iemand bij het ene bedrijf niet, of de ene organisatie niet, niet verder komt, dan gaat hij naar een andere. En talent komt er wel degelijk uit. Welk aspect heeft u zelf het meest verbaasd? Nou, dat was een dingetje, dat had ik niet zo door. Je verwacht dat elke jongere generatie, dat hij het beter doet in Nederland, meer kennis heeft, zich beter kan redden en een mooiere carrière maakt. En toen zat ik met een Marokkaanse man te betalen. Ja, het zijn toevallig allemaal Marokkanen die ik nu citeer, maar er komen ook Hindustanen en Kriolen en Turkse mensen voor. Maar die man die zei, ik heb een oom in Antwerpen en die heeft een aantal kinderen en de oudste, die hebben allemaal academische achtergrond. Alleen de 2 jongste, alleen maar productiewerk doen ze. Hoe kan dat nou? En daar hebben we het over gediscussieerd. En toen zijn we erachter gekomen van het ligt aan het volgende. Die oudste kinderen, dat waren de eerste Marokkaanse kinderen in hun wijk. Er waren helemaal geen buitenlandse kinderen. Dus die komen in een puur witte basisschool. Ja, de enige vriendjes die je kunt hebben, dat zijn Nederlandse autochtone kinderen. Dan kom je thuis, die spreek je het meeste. Daar raak je helemaal aan gewend, aan gesocialiseerd. Maar 10 jaar later in diezelfde wijk, ja, lopen daar 10 Marokkaanse en andere buitenlandse jongetjes rond. Het gevolg is dat die heel erg met elkaar optrekken. En niet meer met die Nederlandse groep scholieren. En ook niet meer daar thuiskomen. En dus iedereen gaat in zijn eigen kreentje zichzelf opsluiten. En die buitenlandse kinderen, die komen niet meer... Die leren niet meer hoe die Nederlandse maatschappij in elkaar zit. En dat is eigenlijk heel jammer. En religie, speelt dat nog een rol? Ja, wij niet alle religies. Hè. Het is natuurlijk heel mooi als je een religie hebt waar je helemaal in gelooft. Maar wat er wel uitspringt... Hè, kijk, als iemand is christelijk en die kan de christelijke feestdagen vieren... dan schept dat een band hè, met zijn collega's. Maar de enige godsdienst waar toch wel wat emoties rond zijn... is natuurlijk de islam. Daar zijn nogal wat negatieve associaties mee verbonden in Nederland. Maar het interessante is dat... twee kanten. Ik sprak mensen die maken zich echt zorgen. Ook weer Marokkaanse mensen maken zich zorgen over een groepje jongeren... dat steeds verder religieus orthodox wordt... en zich helemaal van de Nederlandse maatschappij afkeert. Ja. En dat is natuurlijk heel slecht, want dan maak je geen carrière. Maar... Daarnaast sprak ik een aantal mensen, Turkse, Marokkaanse en anderen... voor wie het geloof heel belangrijk is als een soort stimulans... om je werk heel goed te doen, je werkuren goed te doen... nooit iets te ontvreemden van je werkgever... altijd eerlijk de waarheid te zeggen en alles te geven voor je werk. Eigenlijk een beetje wat wij kennen van die Calvinistische beroepsethiek... van hard werken, want dat vindt God goed... Nou, zo is het ook met een heel wat islamitische werknemers... die kennelijk het geloof als een inspiratiebron vinden... om heel goed hun werk te doen en daarmee God te eren. Dus dat is eigenlijk heel mooi, denk ik. Interessant allemaal. Dank voor de toelichting. Arnold Enklaar, schrijver van het boek Succes in een vreemd land. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Slechts 4 bedrijven hebben geld gekregen uit het landelijke fonds InvestNL. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het eerste jaarverslag van het investeringsfonds wordt later vandaag gepresenteerd. In het fonds zit 1,7 miljard euro. Oud-minister Wouter Bos kreeg van het kabinet de taak om bedrijven te vinden... die plannen hadden om de energietransitie vlot te trekken. Het fonds moet investeringen doen die private investeerders te risicovol vinden. De 4 bedrijven die afgelopen jaar een investering kregen... kregen gemiddeld nog geen 4,5 miljoen. De Bos erkent ook dat de verwachtingen misschien wat te hoog waren... maar zegt ook dat het krijgen van een investering uit het InvestNL-fonds... complex werk is. Het aantal mbo-studenten dat op zoek is naar een stageplek is flink afgenomen. Blijkt uit cijfers van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, schrijft het AD. Vorig jaar zochten nog ruim 22.000 mbo'ers een stage en nu zijn dat er nog 12.000. Daling komt door de versoepelingen. Meer sectoren mogen de deuren weer openen, waardoor er ook meer plek is voor stagiaires. Toch worden ze nog niet overal met open armen ontvangen. In de sector zorg, welzijn en sport is het nog zo druk dat er geen tijd is om studenten te begeleiden. En met nog 100 dagen te gaan voordat de militaire missie in Afghanistan erop zit... worden NAVO-landen opgeroepen om Afghaanse tolken uit het land te evacueren. De oproep komt van groepen militairen, veteranen en tolken uit 8 landen, schrijft Trouw. De Afghaanse tolken hebben voor westerse troepen gewerkt. En als de militairen vertrekken, blijven de tolken achter... en is de angst dat ze daardoor in levensgevaar komen. Afghaans personeel lijkt uitgesloten van de ambitie om verenigd samen te vertrekken, staat in de oproep. In Enschede komt er een verbod op het naroepen en nafluiten van mensen op straat, meldt RTV Oost. In de stad zijn er veel klachten van vooral vrouwen die dit overkomt. Daarmee wil de stad een krachtig signaal afgeven, maar het probleem zal er niet mee worden opgelost. Dat zei burgemeester Van Veldhuizen gisteravond in de raadsvergadering ook. Het is een hele harde inspanning die weinig daadwerkelijk zal opleveren. En als u dat nou maar realiseert... dat we alle kleine beentjes helpen hier doen. Dus dit is bepaald niet het ei van Columbus. Dan kunt u hem aannemen. Als u denkt dit is het ei van Columbus, nou gaat het gebeuren... dan moet ik hem u ontraden. Rotterdam stelde eerder ook al een verbod in op straatintimidatie... ook wel het CIS-verbod genoemd, maar dat draaide de rechter weer terug... Voor zover bekend heeft verder alleen Alkmaar een verbod op straatintimidatie. Nu op NPO Radio 1 het nieuwe liedje van Danny Vera. Dit is Spark a Fire. was arrested on the night we kissed while walking back home alone. Guess I missed some things. I called you up in the morning. Guess where I spent the night. You thought I was sleeping around. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? One of those summer nights you won't forget. We started fooling around. Still doing it after 16 years. Through the good times and the bad, loving you is all I ever had. But it's all I need to get by. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light? Didn't we just start something so beautiful? Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? Danny Vera. 7:08 is het. Het Nederlands elftal onder 21 jaar heeft gisteravond toch wel verrassend de halve finale bereikt van het EK. Jong Oranje versloeg titelfavoriet Frankrijk met 2-1. En bondscoach Erwin van der Looy die had na afloop een glimlach van oor tot oor. Ik heb genoten van mijn ploeg. Dus niet alles ging goed. En we zijn echt wel een paar keer door het oog van de naald gekropen in de laatste 20 minuten. Maar ja, volgens mij is dit wat Jong Oranje 2 jaar lang heeft laten zien. Onverzettelijkheid, elkaar helpen en op de goede momenten ook wel goed voetballen. Hè. De eerste helft hadden we een paar uit het voetbal een paar, 2 hele grote kansen, vond ik, met Kelvin en met Justin. Ja, speelt tegen een goede tegenstander. De tweede helft moesten we wel terug. Jullie stonden in die slotfase echt wel onder druk van de Fransen. Die derde minuut voor de verlenging, er was nog ongeveer 15 seconden te gaan en Bijlo heeft die bal. Ik denk hij houdt hem vast. Gaat voor die verlenging. Maar hij deed het niet. Dat was ook cruciaal. Hè? Ja, maar dat is typisch Justin. Dus hij kan niet alleen goed keepen, maar hij heeft ook meteen oog voor wat er daarna gebeurt. En je weet ook dat Kelvin is ook zo'n speler die meteen weer wil voetballen als we de bal hebben. Dus uiteindelijk dan zie je dat hij vooruit nog best wel hard kon, Kelvin. Nou, riep iedereen vooraf, dit is de titelfavoriet. Hoe kunnen jullie deze ploeg verslaan? Hebben jullie daaraan gestoord dat het daarover ging? Nee hoor. We hebben net zo weinig aan gestoord als dat we in de forum best wel veel kritiek kregen. Dus ik denk misschien dat het allebei gewoon wel redelijk terecht was. In de poolfase hebben we de eerste wedstrijd gewoon niet goed gespeeld en daarna gingen we steeds beter spelen. Nou, dat was allemaal misschien iets overtrokken qua kritiek. Ik denk dat nu de favoriete rol van de Fransen, die was het duidelijk. Als je naar de ploegen kijkt, stappen we allemaal. Maar wij hebben ook wel een goed team, vind ik. En vooral een goed team, wat ik van tevoren zei. En ik vond ook dat we gewoon het idee wat we hadden tussen de linies spelen, daar lag de ruimte. En dat deden we een aantal keer gewoon goed. Dus ja, ze waren wel favoriet, maar we wisten wel echt wel dat er mogelijkheden waren. Maar ja, we hebben ook vandaag natuurlijk ook wel wat geluk gehad. Dat is logisch. Duitsland of Denemarken, nog een voorkeur? Nee, niet echt. Niet echt. Duitsland hebben we al gehad, dus misschien is Denemarken dan leuker als je allemaal verschillende landen treft, maar geen voorkeur. Erwin van der Rooij, de bondscoach van Jong Oranje, in gesprek met Armand Afsaroglu. Het Binnenhof in Den Haag wordt vanmiddag gedeeltelijk omgebouwd tot een restaurant met alleen maar tafeltjes voor één. Alleen is oké, heet de actie waarmee de demonstranten aandacht vragen voor de discriminatie van alleenstaanden. Een petitie met dezelfde naam die is inmiddels bijna 13.000 keer ondertekend. En de initiatiefnemer is theatermaker Marion Moet. Marion, goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, wat is dit voor actie? De actie Alleen is oké is een actie om eigenlijk de overheid te verzoeken om wet en regelgeving aan te passen, zodat zij en de bedrijven niet meer in de mogelijkheid zijn om alleenstaanden te discrimineren. Maar het Binnenhof wordt omgetoverd tot een soort openluchtrestaurant. Ik bedoel, je kan toch in je eentje naar een restaurant gaan? Daar is niks tegen, toch? Nee, er is zeker niks op tegen om in je eentje naar een restaurant te gaan. Maar het is eigenlijk het beeld wat eigenlijk vaak bestaat over alleenstaanden. Dat ze zielig zijn en dat ze eenzaam en alleen zijn. En mensen toch vaak een beetje schroom hebben om in hun eentje uit eten te gaan. En met dit beeld, om dat restaurant echt om te toveren tot tafeltjes alleen maar voor één, hopen we dat beeld ook een beetje te doorbreken. Ja, want is dat bijvoorbeeld, stel dat je naar een restaurant wil in je eentje, je wil dus in je eentje gewoon gaan zitten. Wordt daar dan toch raar tegen aangekeken, ook vanuit het restaurant dan? Nou, wat ik vaak terughoor van mensen is dat als ze alleen uit eten gaan, dat ze dan vaak in het hoekje bij de deur worden gezet. Of bij de wc. Dus dat ze niet, ja, of bij de wc. Dus dat ze sowieso niet de beste plekken krijgen. En dat natuurlijk altijd de vraag is, wilt u alvast wat drinken of zal ik nog even wachten? Omdat ze er altijd van uitgaan dat er nog iemand komt. Ja, ja. En wat zijn nog meer voorbeelden van hoe alleenstaanden worden gediscrimineerd? Nou, door de overheid is dat vooral op het gebied van belastingen en heffingen. Dus bijvoorbeeld, ik woon dan in Utrecht. Ik betaal in mijn eentje bijna net zoveel afvalstofheffing als een gezin. En bijvoorbeeld op het gebied van de erfbelasting is het zo dat je wel belastingvrij geld kan nalaten aan je partner tot 600.000 euro. Maar als ik die 600.000 euro zou willen nalaten aan een vriend, dan betaalt die vriend daar meer dan 2 ton belasting over. Dus ja. Dat is nogal een groot verschil. Ja, ja. En ik zei het al, een openluchtrestaurant, dat is natuurlijk ook om de parlementariërs van het een en ander te doordringen. Dus die gaan vanmiddag lunchen en die zien jullie daar dan zitten. Mm-hmm. En die petitie die wordt aangeboden aan wie eigenlijk? Nou, het is de bedoeling dat we die binnenkort gaan aanbieden aan de bekendste vrijgezel van Nederland. En dat is Mark Rutte. Ja. Want dat is wel bijzonder. We hebben gewoon een premier die, ja, bijzonder, ik vind het eigenlijk prima, die gewoon in ieder geval voor het oog gewoon ook alleenstaand is, toch? Ja, ik vind het dus ook vrij bijzonder dat hij zich eigenlijk nog nooit heeft uitgesproken over deze hele grote groep. Want er zijn op dit moment 3,1 miljoen alleenstaanden in Nederland en dat worden er alleen maar meer. Dus het is eigenlijk een hele grote groep die eigenlijk niet benoemd wordt nog in de politiek op deze manier. Ja. En het zijn geen zielige mensen. Mensen kiezen er ook gewoon voor om alleen te zijn. Nou ja, ik denk dat voor sommige mensen alleen zijn een keuze is en voor sommige mensen niet. Maar ik wil samen met het Humanistisch Verbond en CISA daar in ieder geval voor strijden dat alleenstaand ook een geaccepteerde leefvorm wordt in Nederland met gelijke rechten. Ja. Goed, en vandaar dus die actie vanmiddag op het Binnenhof. 10 tafeltjes voor 1. Ja, ik heb er zin in. Ik hoop dat zoveel mogelijk politici hun bammetje komen opeten bij ons aan tafel. Dat ze aanschuiven. Ja, dat hoop ik van harte. Ja. Nou, kan gebeuren. Dank voor de uitleg. Marion Moet, initiatiefnemer van deze actie en ook van de petitie Alleen is oké. Staat de hele zomer aan. Eindelijk weer vlammen met de boys op het EK. Ik ben wel toe aan een beetje verkoeling. Een bierie uit de fris is een goede bedoeling. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu de scherpste EK-deals zoals televisies van onder andere Samsung en LG met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel.

Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van een dagje shop, een etentje of je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. En nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag nu jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 7:05 is het. We beginnen dit uur met een clash tussen vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van meer dan 200.000 uitzendkrachten. CAO voor uitzendpersoneel die zou vandaag aflopen. Dat zou grote gevolgen hebben voor sommige uitzendkrachten. Grote bonden die wilden voorlopig geen nieuw akkoord sluiten. Maar een piepkleine vakbond die sloot met de werkgevers als enige wel een akkoord af. Tot woede van die grote vakbonden. Nick Wouters van de NOS Economie-redactie is in deze kwestie gedoken. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Een clash dus in vakbondsland met mogelijk ook grote gevolgen voor de uitzendkrachten. Wat staat er voor die uitzendkrachten op het spel? Nou, er leek een unieke situatie te gaan ontstaan dat die CAO zou verlopen. Die CAO voor uitzendkrachten. En op zich, normaal gesproken is dat niet bijzonder als een CAO verloopt. Maar bij die uitzendkrachten zit er wat bijzonders in. Want er zitten allerlei bepalingen in die CAO. Wat uitzonderingen zijn op de wet. Bijvoorbeeld hoeveel tijdelijke contracten je mag geven. Of dat je geen beloningen betaalt die gelden in de sector waar ze werkzaam zijn. Nou, als die CAO zou zijn verlopen, dan gelden die uitzonderingen niet meer. Dus uitzendkrachten hadden bijvoorbeeld sneller in dienst moeten worden genomen. Of extra beloningen moeten worden bepaald voor sommige uitzendkrachten. De vakbonden, de grote bonden, die zeiden, nou, wij durven dat wel aan. Wij laten die situatie wel ontstaan en dan zien we wel wat er gebeurt. We komen er niet uit met de werkgevers. We willen wat meer afspreken over het verschil verkleinen tussen flexibele krachten en vaste krachten. We komen daar niet uit, dus wij laten die situatie maar ontstaan. Maar ja, dat gaat dus niet door, want toen kwam er een kleine vakbond die een akkoord sloot. En welke bond is dat? Dat is de vakbond LBV, Landelijke Belangenverenigingen. Bestaan al tiental jaren, hebben naar eigen zeggen honderden leden. Marco Stavinga is daar een bestuurder. Hij heeft dat akkoord gesloten. En ik vroeg hem of hij de flexibilisering tegengaan, of hij dat minder belangrijk vindt. Uiteraard zetten wij ons als LBV daar ook voor in. Wij zien daar op dit moment nog mogelijkheden om nogmaals te bezien of er in de komende 4 maanden... want het gaat over een korte verlenging, toch nog een akkoord kan bereikt worden over de nieuwe CAO. Dus wij willen dat verder bespreken met de werkgeverspartijen en onderzoeken of dat uiteindelijk toch tot een akkoord kan leiden. Dus zij gingen akkoord met 4 maanden verlenging. Dus dat is op zich niet een hele lange periode. 4 maanden verlenging en dan kunnen we dan in die tussentijd kijken of er wel een akkoord kan worden gesloten voor daarna. Hoe werkt dat eigenlijk? Mag je als werkgever met zo'n kleine bond dan een akkoord sluiten? Zeker, als er maar iets van leden zit, als er maar iets van afspiegeling van personeel in zit. Dus heeft een vakbond 10 leden of 100 of 10.000, dat maakt niet uit. Als er maar een bond in dat akkoord zit, dan is het al prima. FNV, CNV en de Unie, die zitten daar dus niet bij. En die zijn op zijn zachtst gezegd pissig. Ik sprak Karen Heinsdijk en zij somt op wat er volgens haar mis is met de LBV. Dat zij weinig leden hebben. Dat ze er ook om bekend staan dat het makkelijk is om een CAO met ze te sluiten. Dat er geld verdiend wordt met het afsluiten of het maken van afspraken met werkgevers. Dat soort dingen maakt dat wij zeggen van dit is geen onafhankelijke vakbond. Karin Heinzek van de FNV, hè? Zij zegt dus dat die LBV geld krijgt om zo'n akkoord te sluiten. Klopt dat? Ja, is ook een soort van manier om voor te bestaan. Want ze hebben relatief weinig leden, dus ze krijgen weinig geld van de leden binnen. En ja, je krijgt bij een CAO-akkoord, daar krijg je een vergoeding voor van de werkgever. Dat is in alle CAO's zo. Maar de vakbond FNV zegt in dit geval, nou, voor de LBV is het de belangrijkste reden om zo'n akkoord te sluiten. Ik vroeg aan Marco Stavinga van de LBV, ja, hoeveel heeft hij dan ervoor gekregen? Daar doe ik geen uitspraken over. Wat dat betreft maakt het natuurlijk wel ondoorzichtig zo'n proces. Hè? Dat je niet weet hoeveel werkgevers ervoor betalen. Dus hoeveel de vakbond daarmee opschiet met zo'n akkoord. Ziet u dat ook zo? Zijn uw woorden, ik doe daar geen uitspraken over. Het is nogmaals gebruikelijk dat elke vakorganisatie voor het sluiten van een CAO, ook indien er sprake is van een verlenging van een CAO, onder welke omstandigheden dan ook, altijd een vergoeding krijgt. De leden van de LBV die mogen zich trouwens niet uitspreken over dit akkoord. Volgens de FNV zouden ze ook snel klaar zijn, omdat ze er volgens de FNV zijn toch nog minder dan 100 waarschijnlijk in deze sector. Maar de LBV zegt, ja, het is zo'n korte periode, dat doen we de volgende keer wel. FNV zegt, ja, we zien dit vaker gebeuren in meer sectoren, dat zo'n kleine vakbond opduikt. En dat is toch wel heel erg onwenselijk. Dat is toch wel heel bedenkelijk. Omdat hiermee werkgevers achterover kunnen leunen. Die voelen geen druk meer aan een cao-tafel of aan een onderhandelingstafel. Omdat er altijd een partij is waarvan ze weten dat als puntje bij paaltje komt, daar ze een afspraak mee kunnen maken. De grote bonden die hebben nu de minister van Sociale Zaken gevraagd om in te grijpen. En ze roepen ook werkgeversorganisatie de ABU op om het akkoord niet door te laten gaan. Nou, dat treft, want Jurriën Koops is directeur van die werkgeversorganisatie. Meneer Koops, goedemorgen. Van de ABU dus. Jurriën Koops, goedemorgen. Ik heb het idee dat hij er niet is. Nee, dat maar, denk ik ook. Maar ik weet niet of het aan hem ligt of aan ons. Want ik kan ondertussen nog wel even vertellen. Pak nu iemand een telefoon en we gaan hem bellen, begrijp ik. Dus nee, maar vertel maar. Ja, hoe de minister van Sociale Zaken Koolmees gereageerd heeft op dat verzoek van de FNV. Want hij zegt, de FNV vroeg dus aan de minister, zet een streep door dit cao-akkoord. En daarvan heeft Koolmees gezegd, ja, dat is eigenlijk niet mijn taak. Ik moet alleen keurig een vinkje zetten van, er is een cao en dat kan door. Ik kijk niet naar de inhoud van de cao, ook niet naar de representativiteit van de partijen. Dus hij heeft dat vinkje in dit geval gewoon gezegd. Ja. Dus zou het van de ABU moeten komen? Maar je zou dus als werkgever zelf even een vakbondje kunnen oprichten en op die manier zo'n cao erdoor jassen. Dat zou in theorie kunnen, inderdaad. Nou, of dit bij deze vakbond het geval is, dat is... Nee, maar ik zit wel even wat mee te denken. Ja, maar er moet er wel iets van een afspiegeling van werknemers in zitten. Maar dat is wel het dubbele waar die grote bonden inderdaad mee zitten. Want ja, hoe representatief zijn deze bonden als er maar inderdaad maar 100 leden zijn die zich nog niet eens mogen uitspreken over het akkoord. Ja. Goed, nou in ieder geval ligt er dus een roep van de grote bonden naar de werkgeversorganisatie ABU om hier mee op te houden met dit soort dingen. Meneer Koops, goedemorgen. Goedemorgen. Jurriën Koops, directeur daar. U hebt van de vakbonden dat verzoek gekregen, hè, om het akkoord bij wijze van spreken in de versnipperaar te gooien. Gaat u dat doen? Nee, dat gaan wij niet doen. Gisteren hebben wij dat akkoord ook aan onze leden voorgelegd. Die hebben daarmee ingestemd. En we hebben dat akkoord ook aan het ministerie voorgelegd. En die hebben ons inmiddels ook een kennisgeving van ontvangst gestuurd. Ja. Dat betekent dat er een rechtsgeldige cao is. Maar goed, dat is de formele weg. Ja. Wat vindt u van de bezwaren van de grote vakbonden? Nou kijk, uiteindelijk zijn we in deze situatie terechtgekomen. En dat is teleurstellend voor ons en voor hun. Want wij zijn er steeds op gericht geweest om met 4 partijen een akkoord te komen. Daar is de LBV altijd partij bij geweest, al jarenlang. En wij willen ook graag een zo breed mogelijk draagvlak onder deze cao. Maar als de vakbonden in onze richting aankondigen uitonderhandeld te zijn en een paar dagen later via de pers melden dat ze uit het cao-overleg stappen, ja, dan rest ons geen andere keus om in ieder geval door te gaan met de partij die aangeeft dat ze wel die verantwoordelijkheid willen nemen voor een korte verlenging. Maar in hoeverre kun je nu spreken van een afspraak tussen werkgevers en werknemers als dat maar een heel klein vakbondje is? Ja, kijk, de LBV is al meer dan 20 jaar partij bij in ieder geval ook de CEO van de collega's van de MBU. Al meer dan 10 jaar partij bij onze eigen ABU-CEO. Dus ze zijn altijd ook door de vakbonden gewoon geaccepteerd als een serieuze partij bij ons aan tafel. Er is geen enkele discussie over geweest in de afgelopen jaren. Dus het verbaast me dat het dat nu wel is. En de legitimiteit van een vakbond in onze sector gaat echt om meer dan alleen de getallen. Want zelfs als we ze allemaal bij elkaar optellen, is de representativiteit laag. Wat schiet de uitzendkrachten hiermee op? Of zijn het vooral nu de werkgevers die hier een goede deal maken? Nee, zonder cao op 1 juni, en dat gaf uw reporter ook al aan, zou er in onze situatie, zou er in onze sector onduidelijkheid en rechtsonzekerheid gaan bestaan. Zowel voor uitzendkrachten als uitzendondernemingen als opdrachtgevers. Dus we hebben ook van meet af aan in de richting van de vakbonden aangegeven, op 1 juni moet er voor ons een cao zijn. Want onze bedrijfstak kan niet doordraaien als die cao er niet is. Die is er nu wel. En ons doel is nooit geweest om vakbonden uit te sluiten. Ons doel is geweest om een goede cao te organiseren met een breed draagvlak. Ja, en hoeveel kreeg zo'n bond er nou voor, zei u? Ik zei daar niks over en ik ga er ook niks over zeggen, omdat een werkgeversbijdrage onderdeel is van elke cao-afspraak die je maakt. En ook in het verleden, toen wij een werkgeversbijdrage verstrekten aan alle 4 de vakbonden, hebben we daar nooit rugbaarheid aan gegeven. Nee. Maar goed, er wordt ook gesuggereerd dat die bond daar dus wel, dat misschien wel de reden is dat ze meedoen, die LBV. Nee hoor, de reden dat ze meedoen is dat zij ook snappen dat er een verantwoordelijkheid is voor de branche op 1 juni vandaag. En zij snappen ook dat een kortstondige verlenging ons zou helpen om ook ruimte te geven aan een discussie die in de SER plaatsvindt momenteel, waar ook over uitzenden gesproken wordt. Het zou raar zijn om op twee tafels te onderhandelen. We hebben op enig moment gezegd, wij willen graag een korte, ongewijzigde verlenging, zonder verbeteringen voor de uitzendkrachten, maar ook zonder verslechteringen voor de uitzendkrachten of voor uitzendondernemingen. En de LBV is bereid geweest die stap met ons te zetten. En onze deur staat open, onze deur stond open en onze deur staat de komende dagen en weken ook nog open om met 4 vakbonden tot de CO te komen. Dank voor uw reactie. Jurriën Kopersas, directeur van de werkgeversorganisatie ABU. Kwart over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat gisteravond gebeurde op Radio en TV. Nieuwsuur ging het over de gekte op de woningmarkt. De Haagse wethouder Balster die vertelde dat hij met een zogenoemd beleggersverbod wil voorkomen dat mensen met veel geld huizen kopen en die vervolgens gaan verhuren. Dat houdt in dat beleggers in specifiek aangewezen wijken, waar die leefbaarheid onder druk staat en die prijzen zo ontzettend toenemen, geen woningen meer kunnen kopen als ze er niet zelf gaan wonen. En zo blijven die woningen beschikbaar voor regulier woningzoekenden. Bij Op1 vertelde fotograaf David van Dam over een foto die hij gisteren maakte van VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag van D66. Daarop is te zien hoe Rutte Kaag te hulp schoot. Volgens de fotograaf gebeurde dat niet spontaan. Mevrouw Kaag laat haar pen vallen en voordat ze echt ook maar de aanstalt kon maken om te bukken en die pen op te pakken, duikt Rutte er al in en geeft die pen aan haar. Ja. Galant, op zijn knieën. Ja, ook wel een beetje beeldregie, denk ik. Ja. Is Rutte bewust? Ontzettend bewust. Hij ziet altijd of mensen hem fotograferen. Hij laat het ook even zien. Hij kijkt dan even in de lens en zwaait naar je of iets. In het programma Dansende Brein legde hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder uit welk effect dansen heeft op de hersenen. Na 7 weken, 3 keer per week de jive dansen, is er van alles veranderd. En dan ziet u na de training, moet u eens kijken, u ziet hier, dit gebied is veel groter geworden. En als u het leest in die studie, dan betekent dit dat er meer contacten zijn gekomen met andere gebieden. Het is uitgebreid geraakt. En u ziet nog een pijltje hierboven, namelijk de motorische gebieden. Dus er is heel veel gebeurd in die 7 weken dansen. Geweldig. En met het oog morgen sprak met Jaap van Dissel van het RIVM, die een belangrijke wetenschapsprijs heeft gekregen voor zijn werk tijdens de coronapandemie. Hij is niet alleen RIVM-baas, maar inmiddels ook een bekende Nederlander. En hoe gaat hij daarmee om? Wat ik doe is gewoon mezelf blijven eigenlijk. Was dat moeilijk? Nee, dat was niet moeilijk hoor. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik denk dat je niet een bepaalde rol moet gaan spelen, maar dat je gewoon authentiek moet blijven in je uiting. En dat heb ik geprobeerd te doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Het aantal coronadoden in Peru is flink naar boven bijgesteld, schrijft het landelijke persbureau Andina. In één klap ging het aantal sterfgevallen van bijna 70.000 naar ruim 180.000. En dat komt door een rapport van internationale deskundigen. Die keken naar de oversterfte in Peru en ontdekten dat er ruim 2 keer zoveel mensen moeten zijn overleden aan corona. En omdat er maar weinig getest kon worden, werden veel van die coronapatiënten niet geregistreerd. Volgens gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit heeft Peru met de aanpassing van de cijfers het hoogste dodental per hoofd van de bevolking. De inheemse bewoners van Canada willen een landelijke zoektocht naar massagraven, schrijven Canadese media. Vorige week werden bij een voormalige kostschool de lichamen gevonden van 215 inheemse kinderen. Dat was een enorme schok voor het land. Premier Trudeau zegt ook dat hij wil zoeken naar massagraven om zo de waarheid te ontdekken. As a dad, I can't imagine what it would feel like to have my kids taken away from me. And as prime minister, I'm appalled by the shameful policy that stole indigenous children from their communities. Hij zegt dat hij geschokt is door alles wat er is gebeurd. En in Kroatië worden migranten en vluchtelingen systematisch het land uitgestuurd. En dat gebeurt zonder dat ze de kans krijgen om asiel aan te vragen. En dat is in strijd met het internationaal recht. Blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse omroep VRT. Het terugsturen van de migranten gaat ook met harde hand, zegt deze verslaggever. Volgens veel getuigen gebruikt de Kroatische politie geregeld geweld bij de uitdrijvingen. 2 Algerijnen tonen hoe ze op het hoofd werden gestampt door gemaskerde mannen in zwarte uniformen. De Kroatische grenspolitie ontkent alle aantijgingen, zegt de VRT. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg onderzoekt deze zaak. En na 20 jaar is in Bangladesh een man opgepakt die verdacht wordt van het doden van 70 tijgers, schrijft de krant Dhaka Tribune. Al 3 keer eerder werd er tegen de man een arrestatiebevel uitgevaardigd. Afgelopen weekend kon hij worden opgepakt na een tip. De stroper is een man van 50 jaar. Hij was actief op de grens tussen Bangladesh en India. Veel mensen in de regio zijn bang voor hem, zegt een lokale inwoner. De tijgers worden afgeschoten voor de handel. Op de zwarte markt worden huiden, botten en zelfs hun vlees verkocht. Robert, waar staat het stil? Op de A28, Jurgen, want er gebeurde een ongeluk met 4 voertuigen bij Nijkerk. Als je vanuit Zwolle naar Amersfoort rijdt, kom je in de file tussen Strandhorst en Nijkerk. 8 kilometer met 40 minuten vertraging. Want de rijbaan is nog steeds dicht. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Je kunt dus maar beter omrijden vanuit Zwolle. Dat kan via Apeldoorn en dat doe je dan over de A50 en de A1. Het is 10 minuten voor 7:30. We gaan naar de verslaggever van dienst op deze dinsdagmorgen. Dat is Vincent van Rijn. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. Toch niet toevallig over die A28, hè? Nee, en ik kon gewoon in 1 keer doorrijden, dus dat was lekker. En ik ben op weg naar Kampen. Daar wordt straks een monument onthuld voor de getroffenen door corona. De plek is niet alleen bedoeld voor mensen die iemand verloren hebben aan corona, maar ook voor mensen die in deze tijd heel veel verdriet hebben gehad. Bijvoorbeeld omdat ze de tijd anders hadden voorgesteld. Of bedoeld voor mensen die het heel zwaar hebben gehad op hun werk. Nou, en dat monument bestaat uit een Japanse notenboom. En ik hoop dat ik het goed zeg. Het gaat om de Ginkgo biloba. Een boom die symbool staat voor hoop. En er komt ook een natuursteen te staan met daarop een tekst. Ik praat er straks over met de burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn, die het monument later vandaag officieel onthult. Vincent van Rijn is dat. De spelers van Jong Oranje die doen in Hongarije wat we straks ook graag van het grote Nederlands elftal willen zien, namelijk voor verrassingen zorgen. De ploeg onder 21 van coach Erwin van der Looy plaatste zich dus voor de halve finale. En dat deden ze ten koste van favoriet Frankrijk. Tom van der Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor wedstrijd was het? Ja, wat voor wedstrijd was het? Het was een wedstrijd waarin Nederland toch wel het beste van zichzelf liet zien. Ook wel een aantal kansen creëerde, maar toen toch op achterstand kwam. Upamecano, 40 miljoen transferwaarde. Om je toch ook enig idee te geven wat voor spelers hier meedoen. Die zette Frankrijk op 1-0 en toen had je eigenlijk het gevoel, ja, dat is dan toch zo'n wedstrijd waarin de favoriet uiteindelijk gewoon zijn kansen wel benut en Nederland niet. Gelukkige gelijkmaker, dat dient gezegd te worden. Een soort afgezwaaid schot wat ineens voor de voeten van Boadou viel, die hem overigens er wel heel netjes in deed. Fransen dachten nog aan buitenspel. Ja, en toen, eerlijkheid gebied dat wel te zeggen, werd Frankrijk sterker en sterker. De laatste 20 minuten ontsnapte Nederland werkelijk een paar keer enorm. En toen eigenlijk iedereen dacht, nou gelukkig, we hebben in ieder geval dan de verlenging gehaald. 30 seconden op de klok nog besloot Bijlo, de keeper, om juist heel snel uit te gooien in plaats van dat klassieke even vasthouden en wachten op het eindsignaal. En dat leverde een prachtige aanval op, een schitterende aanval. Weer met een luchtje van buitenspel, maar er was geen VAR. Het mocht doorgaan. Het leek ook geen buitenspel. Later werd het allemaal nog eens rustig bekijken. Kluivert gaf hem nog een keer aan Boadou. Die maakte zijn tweede. Ja, en dat was toch wel een redelijk sensationele uitslag. Als je de sterkte van het Franse team ziet en de kracht van deze spelers en de competities waarin ze normaal spelen. Ja, wie maakte indruk aan de kant van Oranje? Ja, je bent tegenwoordig al heel erg hip als je zegt het was vooral een teamprestatie. Ik ga er niemand uitlichten, maar ik durf het toch wel. Wat mij betreft zaten de sterkhouders toch echt aan de verdedigende kant. Bijlo, de keeper, maakte wat mij betreft een hele, hele goede indruk. Vooral in ook zijn zekerheid, zijn optreden. Malasia als linksback, de Feyenoorder, de andere Feyenoorder, speelde een uitstekende wedstrijd. Schuurs, de Ajax-ziet, ook lang niet altijd in de basis meer daar de laatste tijd. Had een aantal, groeide als het ware in de wedstrijd, goede acties. Ja, en Boadou, daar zeiden dan veel mensen, we hebben hem verder niet gezien, maar als je 2 kansen krijgt die je allebei benut. Tweede ook nog, wat gelukkig, gaf hij zelf ook wel toe na afloop. Maar goed, dan doe je mee. En voor de rest was met name toch ook wel gewoon echt de teamgeest, het niet willen opgeven. Ook al voelde je dat de tegenstander iets aan de sterke kant was, was wel een sterke, hele goede Nederlandse eigenschap voor deze. Was toch echt een prachtige prestatie voor gisteren. Ja, dus laten we zeggen, de opportunistische voetbalvolger die zal zeggen, nou, dan zitten we goed voor de komende EK's en WK's. Ja, die adviseer ik dan om nog eens naar het elftal van 2007 te kijken. Toen zijn we ook eens Europees kampioen geworden. Ik heb die selectie toevallig nog eens doorgenomen van de week. Is eigenlijk alleen Babel, als je zou kunnen zeggen, echt een geslaagde voetbalcarrière van gekregen. Er zitten heel veel namen bij dat je denkt, oh ja, en eigenlijk vrij snel daarna van het toneel verdwenen. Dus in dat opzicht zegt het niet zoveel. Het zegt natuurlijk wel wat over dat Nederland gewoon een goed voetballand is, een goede opleiding heeft. Maar bedenk bijvoorbeeld dat Timber, Koopmeiners, Gravenberg en Gakpo er nog niet bij zijn. Dat zijn er ook nog eens 4. Dus dat dat Nederland een aantal goede voetballers gaat afleveren, dat is zeker. Maar te optimistisch zijn, ook over de rest van het verloop van het toernooi. De volgende tegenstander is Duitsland, die via strafschoppen verder kwamen gisteren. Ja, daar zullen we toch nog rustig naar moeten kijken. En de eerlijkheid gebied ook te zeggen, we hadden die wedstrijd gisteren ook gewoon met 2-1 kunnen verliezen. En dan hadden we ineens minder toekomst. Dat we goed zijn met voetbal, dat geeft het toch maar eens aan. En ook als je de landen ziet die zich nu geplaatst hebben. Maar de vlag uit hoeft nog niet, Jurgen. Nee. Oké. Zijn nog even, Tom, over de Olympische Spelen. In Tokio is de eerste ploeg aangekomen, het Australische softbalteam. En mogen we dan daaruit concluderen dat die Spelen doorgaan definitief? Nou, wat het IOC betreft denk ik wel. Die druk is enorm. Afgelopen weekend had je nog Dick Pound. Voor mijn gevoel langer IOC-lid dan dat de Olympische Spelen ongeveer bestaan. Die komt altijd naar voren, Dick Pound. En als die het zegt, dan is het waar. Nou, die zei, ja, die Spelen gaan gewoon door. Al die signalen daar staan op groen. Dat is de ene kant van het verhaal. En het feit dat er dan zo'n team arriveert, zou je kunnen zeggen, ja, dat zegt ook wel iets. Aan de andere kant is er natuurlijk gewoon de Japanse bevolking, waar veel weerstand onder is. Ook grote Japanse sponsoren zouden zich hier en daar al tegen het evenement aan het keren zijn. Op 21 juni gaat Japan zijn vaccinatieprogramma versnellen. Anderzijds is daar ook nog gewoon de werkelijkheid van de noodtoestand in bijvoorbeeld Tokio en de regio Osaka. Kortom, het zijn twee immense krachtenvelden die de komende tijd zich nog gaan ontwikkelen. Vraag is natuurlijk vooral hoe de pandemie zich in Japan ontwikkelt en hoe het vaccinatieprogramma daar gaat. Als dat goed gaat, dan zullen die Spelen ongetwijfeld doorgaan. Als dat de verkeerde kant op gaat, dan komt er een immense druk. Wat het IOC betreft, die vertellen steeds aan iedereen, we hebben het al lang besloten, de Olympische Spelen gaan door. Maar ik denk dat we de komende weken daar nog regelmatig wat over zullen kunnen debatteren met elkaar. Tom van het Hek was dat, over de sport. Nu uit 1966, Bobby Hebb. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and bright days are here, my sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You're all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that goes with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. NPO Radio 1. Het is ons gelukt. Stap voor stap kunnen we steeds meer dingen doen waar we blij van worden. De sportscholen, dierentuinen en muziekscholen zijn deels weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden en ons laten testen bij klachten. Ook al is het soms best moeilijk, als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Vanavond in de Hofbar. Nederland moet van het gas af. En als Nederland dat niet wil, dan bedenken ze in Politiek Den Haag gewoon een wet waarbij de mensen worden gedwongen. Het wordt ons gedwongen. Er wordt eerst gezegd, we doen het kostenneutraal. En als je dan vraagt, wie gaat het betalen? Dan zeggen ze, ja, maar daar komen we op terug. Een antwoord krijg je niet. De Hofbar. Vanavond om 21:50 bij Poont op NPO 2. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. NPO Radio 1. Bijna half acht moet ik zeggen. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Rode Kruis is bang dat meer daklozen op straat moeten leven nu gemeenten de noodopvang sluiten. Vanwege corona mochten ook mensen die normaal gesproken geen recht hebben op noodopvang er toch gebruik van maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over migranten uit Oost-Europa. Dat stopt nu de coronamaatregelen worden afgebouwd. Nederland heeft tussen 2012 en 2019 drie consuls van de Soedanese ambassade verzocht het land te verlaten. Dat bleken agenten te zijn van de Soedanese inlichtingendienst, meldt NRC. Ze hielden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten en intimideerden hen, schrijft de krant. Zeker één vertrekverzoek was onderbouwd met informatie van de AIVD. De kans bestaat dat er toch wedstrijden van het EK voetbal op grote schermen kunnen worden bekeken. Minister Grapperhaus zei na overleg met burgemeesters dat het OMT het nu niet verstandig vindt, maar dat hij na half juni wil kijken hoe de coronasituatie dan is. In Brazilië is een proef met massale vaccinatie tegen corona met succes verlopen, zeggen wetenschappers. 27.000 proefpersonen in de deelstaat São Paulo kregen twee keer een prik met een Chinees vaccin. Het aantal sterfgevallen door corona daalde met 95% en het aantal ziekenhuisopnames met 86%. De WHO gaat coronavarianten zoals de Britse variant voortaan namen geven van letters uit het Griekse alfabet. Daar is maanden over gesproken. De organisatie wil niet dat de landen waar de varianten voor het eerst opduiken een slechte naam krijgen. En ook vindt de WHO de wetenschappelijke namen te ingewikkeld. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. En opnieuw een mooie lentedag. Ja, op de meeste plaatsen inderdaad, zeer zeker. Vanochtend ronduit zonnig eigenlijk in heel Nederland. Later vandaag zien we met name in het noordoosten van het land toch wat velden hoge bewolking binnentrekken. En in het zuiden van het land kunnen enkele kleine stapelwolkjes ontstaan. Ik verwacht dat het in ieder geval gewoon overal droog blijft. Dan loopt de temperatuur flink op. Het wordt 16 tot 18 graden op de Waddeneilanden. En in het zuiden van het land kan het op de warmste plaatsen zelfs 27 graden worden. Veel wind is er niet bij. Dus ja, in de zon voelt het toch behoorlijk warm aan vanmiddag. En hoe ziet de verwachting eruit voor de komende dagen? Ja, het wordt langzaam wat onstabieler. Morgen dan blijft het waarschijnlijk droog. Nou, als er een bui valt, is het in de late avond in het uiterste zuiden van het land. Ja, verder morgen ook weer veel ruimte voor de zon. Velden met hoge bewolking. In het zuiden van het land later op de dag ook wat stapelwolken. En dan wordt het zelfs op veel plaatsen nog een graadje warmer dan vandaag. Dus zo'n 20 tot 23 graden in het noorden. Tot zo'n 28 lokaal in het zuiden van het land. Donderdag en vrijdag krijgen we dan wel wat vaker met buien te maken. Dan ligt de temperatuur ook een stuk lager. Met zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 25. 20 graden landinwaarts. Als er wat buien vallen, dan kunnen ze pittig zijn met kans op onweer. En in het weekend neemt de buienkans weer af en blijft het warm. Wilfred Jansen was dat bij Weerplaza. Dan nu Robert Vriezen met file nieuws. Ongelukken zorgen vanochtend voor vertraging. Een half uur extra reistijd heb je nodig als je over de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum rijdt. Want bij Waddenooien gebeurde een ongeluk. Daar staat 7 kilometer file. En op de A28 een ongeluk met 4 voertuigen vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk. Tussen Strandhorst en Nijkerk nu 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Al het verkeer moet bij Nijkerk over de vluchtstrook, want de rijbaan is dicht. Je kan dus maar beter omrijden vanuit Zwolle. Dat doe je dan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Vier minuten over 19:30, fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Van ook vandaag gaan de formatiegesprekken in Den Haag weer verder, onder leiding van informateur Mariette Hamer. Ik ga over praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Op de agenda allereerst een gesprek tussen Kaag van D66 en Hoekstra van het CDA. Ja, dat klopt. Zij worden om 12:30 vanmiddag verwacht. Hamer begint nu gesprekken in kleinere kring om vast te stellen welke partijen er misschien straks echt met elkaar in een kabinet willen. Tot nu deed ze dat alleen met Rutte en Kaag samen, VVD en D66. Ja, voor de hand liggende combinatie, want VVD en D66 zijn de grootste partijen in de Kamer. Hebben allebei gewonnen met de verkiezingen. Zonder die twee wordt het lastig om een nieuw kabinet te formeren. Ze willen ook nog eens allebei door. Ja, en het lijkt er dus op dat ze nu in kleinere groepen wil gaan vaststellen, de informateur, of de verschillen tussen die partijen, denk bij D66 en het CDA bijvoorbeeld aan migratie en aan de veestapel, zo groot zijn dat ze samenwerking in de weg zitten of dat de verschillen overbrugbaar zijn. En komen er ook nog meer partijen langs dan bij Hamer vandaag? Nou, van verschillende kanten horen we dat ze ook D66, de Partij van de Arbeid en GroenLinks, nog gaat uitnodigen. Zeker is dat nog niet. Het is in elk geval een interessante combinatie. D66 wil een zo progressief mogelijk kabinet, dus met de PvdA en met GroenLinks. En die twee partijen willen niet zonder elkaar in een kabinet stappen, omdat ze zich afzonderlijk te klein vinden tegenover vooral de VVD. En geen Rutte dus vandaag? Nee, althans niet voor zover nu bekend. Maar de VVD-leider zien we heus nog wel een paar keer terug deze week. Want ondanks alle kritiek die er de afgelopen maanden op hem was, is hij als leider van de grootste partij toch weer de beoogd premier van het volgende kabinet. Ja, als je dit alles dan onder het vergrootglas legt, wat kan je dan concluderen? Nou, de deadline van Hamer is 6 juni, dat is komend weekeinde. Na twee weken vooral op de inhoud gefocust te hebben, gaat het nu dus meer om de vraag welke partijen straks met elkaar moeten gaan onderhandelen. Hè, want dat is tot nu toe eigenlijk nog helemaal niet gebeurd. Het zou mij niet verbazen als Hamer ook nog tegenpolen gaat uitnodigen om verschillen scherp te krijgen. Zoals bijvoorbeeld Rutte met Ploemen en Klaver van GroenLinks. Want Rutte heeft geen zin in wat hij heeft een linkse wolk heeft genoemd. Ik kan me ook voorstellen dat ze Kaag en Segers nog gaat uitnodigen. Ook geen voor de hand liggende combinatie vanwege de voltooid levenwetgeving. Hamer is dus aan het afpellen welke partijen er bij elkaar in een coalitie zouden kunnen komen. En rond het weekende weten we meer. En dan kun je zeggen, het duurt allemaal wel lang. En dat klopt. Maar sinds de informateur begonnen is, zijn al zo'n 12 van de 18 fracties afgevallen. Dus je kunt ook zeggen dat er nu toch wel een beetje vaart in begint te komen. Wilco Boom was dat in Den Haag. Griekenland moet stoppen met de zogenoemde pushbacks, het gedwongen terugsturen van asielzoekers die de grens oversteken. Daar dringt de Raad van Europa op aan. Zondag deed correspondent Bram Vermeulen vanuit het Grieks-Bulgaarse grensgebied verslag. Hij constateerde dat agenten daar volop bezig waren om vluchtelingen met harde hand de grens weer over te zetten. En dat is tegen de Europese afspraken in. Ik ga erover praten met VVD-Europarlementariër Malik Asmani. Meneer Asmani, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Pushbacks door Bulgaren en Grieken, agenten dan van die landen tegen het vluchtelingenverdrag in. Hoe kijkt de VVD daar tegenaan? Ja, is niet acceptabel. Maar dat is een excess van een migratiesysteem wat we in de lucht houden, wat gewoon niet toekomstbestendig is en wat gewoon failliet is. Wat bedoelt u daarmee? Nou, het feit dat we op deze manier mensen via illegale manieren, bootjes richting Europa lonken in plaats van dat we een systeem in de lucht zetten waarin we afspraken maken met veilige landen in de regio, dat er opvang is in de regio en dat we als we vluchtelingen een plek willen bieden in Europa, dat we dan mensen via een legale weg uitnodigen in plaats van mensen dwingen via met smokkelaars deze kant op te komen. Maar voorlopig is dit de praktijk en ik weet niet of u hebt die beelden neem ik aan gezien, hè, van Bram Vermeulen. Ja, klopt. Dus mensen worden daar met stokken geslagen, lopen zonder schoenen, worden tientallen keren heen en weer gestuurd? Ja, de Griekse regering geeft aan dat zij daar niets mee te maken hebben. En ja, de Griekenland bevestigt dan weer wederom dat Bulgarije daar wel een rol in zou hebben, of dat die met harde hand zou aanpakken. Ja, wat je kan doen is dat je lidstaten daarop aanspreekt, dat de commissie ook doen, maar echt consequenties verbinden is erg lastig, omdat elk lidstaat een eigen verantwoordelijkheid heeft, primair voor het beheer van eigen grenzen. En in principe mag je illegale migratie tegenhouden. Alleen op het moment dat iemand bescherming vraagt, heb je de plicht om iemand in een procedure in te nemen. Ja. Maar kijk, hard aanpakken, dat is één. Maar dit is wel heel hard dan, als je ziet wat er op die beelden gebeurt. Ja, schandalig. Als hier Bulgaarse autoriteiten voor verantwoordelijk zijn, dan is dat schandalig. En ja, dat kan eigenlijk niet zonder consequenties. Alleen ik geef al aan dat het erg lastig is, omdat lidstaat een primair eigen verantwoordelijkheid kent om een eigen grens te beheren. Dus dat betekent eigenlijk dat je een soort rechtszaken zou moeten opzetten vanuit eigen land om dit te keren. En de dialoog aan te gaan met die landen die deze effecten gevolg geven. En uiteindelijk moet je zaken dan naar het hof brengen. Maar het is erg lastig omdat die bevoegdheid nationaal ligt. Dus de politiek nationaal zal daar ook standpij van moeten maken, omdat dit onacceptabel is wat er gebeurt. Maar zoals ik al aangeef, dit zijn de perverse effecten van een migratiesysteem wat we maar in de lucht blijven houden. En volgens mij moeten we zo snel mogelijk, en daar is de commissie ook mee bezig, en daar ben ik ook mee bezig vanuit mijn rol in het Europese parlement, een nieuw migratiesysteem zetten waarin we gecontroleerde migratie hebben, waarbij je dus die druk niet meer hebt op de buitengrenzen. En als er bij de buitengrenzen migratie komt, dat je daar selecteert in plaats van dat je mensen doorlaat lopen richting de Europese Unie. Dank voor uw reactie, Malika Asmani, VVD Europarlementariër. Dan ga ik naar Connie Keeser, dat is onze correspondent in Athene. Connie, wat is de Griekse reactie eigenlijk op de steeds weer opduikende beelden van die zogenoemde pushbacks? Nou, de Griekse regering ontkent categorisch dat ze pushbacks uitvoert. Minister Mitsotakis voor Migratie, die meestal als woordvoerder optreedt, zei nog tijdens het bezoek van EU-commissaris Johansson dat het niet waar is dat Griekenland zich daaraan schuldig maakt. Hij spreekt over fake news, nepnieuws, beschuldigt regelmatig de Turkse autoriteiten van propaganda en dat die de oversteek van migranten faciliteren. En dat de Griekse autoriteiten de land- en zeegrenzen bewaken in volledige overeenstemming met internationale verplichtingen. Ja, dit klinkt toch wel heel ongeloofwaardig, ook zeker als je dan die beelden van het weekend ziet. Nou ja, NOS-collega's, andere media, onderzoekscollectieven hebben het afgelopen jaar natuurlijk meerdere keren aangetoond dat de pushbacks op grote schaal plaatsvinden. Ook internationale organisaties zoals de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties trekken al langer aan de noodklok. En zij en de Europese Commissie, de Raad van Europa, roepen de Griekse regering op een einde te maken aan die praktijken en een onafhankelijk onderzoek uit te voeren, hè, naar alle beschuldigingen. Niet alleen naar dat terugduwen, maar ook het mishandelen van mensen. En hier in Griekenland zelf deed de ombudsman onlangs onderzoek langs die landgrens van met Turkije in de periode 2017 en 2020. En hij wijst erop dat er standaard praktijken zijn waarbij migranten niet de kans krijgen om asiel aan te vragen. Wat wil Griekenland eigenlijk van Europa nu? Nou ja, onder andere meer solidariteit en een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Athene zegt, ja, wij bewaken de EU-buitengrenzen. Wij moeten grote aantallen migranten opvangen. En Griekenland en speciaal die vijf eilanden waar nu nog vluchtelingenkampen zijn, moeten daar niet meer de dupe van worden. Hè. We kennen de beelden van de vluchtelingenkampen op bijvoorbeeld Lesbos en Samos. En Griekenland wil ook dat die Europese Turkije-deal weer op een of andere manier nieuw leven wordt ingeblazen. Want, zegt minister Mitsotakis, er zijn 1450 uitgeprocedeerde migranten die zo teruggestuurd kunnen worden naar Turkije. Ja. We hebben het over dat terugsturen, die pushbacks, soms met harde hand. Wat zijn eigenlijk de actuele migrantencijfers in Griekenland? Nou, de laatste maanden eigenlijk heel weinig. Het afgelopen jaar al. Griekenland zegt dat de cijfers, de komst van de migranten uit Turkije met meer dan 90% omlaag zijn gegaan sinds 2020. Die zijn nog voor een deel toe te schrijven aan de coronacrisis, de lockdowns, de onmogelijkheid om te reizen. Maar ja, hoeveel er aan pushbacks te wijten zijn, ja, dat weten we niet precies. Correspondent Connie Keeser was dat, vanuit Athene in Griekenland. Dan nu de sport. Blijft Ronald Koeman trainer van FC Barcelona? Dat is een vraag die veel voetballiefhebbers de laatste weken bezighoudt. Als het aan Barcelona-voorzitter Joan Laporta ligt, staat Koeman na de zomer gewoon weer langs de kant. Op een persconferentie wees Laporta op het doorlopende contract van Koeman en zei hij dat hij dat wil respecteren. We gaan kijken hoe de gesprekken gaan lopen, maar op dit moment gaan ze heel goed, zei Laporta. FC Twente-aanvoerder Renate Jansen is uitgeroepen tot de beste speelster van het afgelopen seizoen in de Eredivisie voor vrouwen. Volgens een vakjury die bestaat uit sportjournalisten en oud-internationals was Jansen vaak beslissend en speelde ze veel goede wedstrijden. In een online praatprogramma van de competitie was Oranje International Jill Roort te gast. En zij las het juryrapport voor. Altijd aanspeelbaar en altijd gevaarlijk. Maakt van niets een doelpunt en is altijd betrokken bij het Twents gevaar. De winnaar van de beste speelster award van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen 2020-2021 is geworden! En vijf Nederlandse marathonlopers moeten vandaag op Papendal pitchen wie er straks naar Tokio mag. Zes Nederlandse mannen hebben de Olympische limiet gelopen, maar er zijn maar drie startbewijzen. Abdi Nageye liep de snelste tijd en mag daardoor sowieso naar Tokio. En de andere twee plekken zijn aanwijsplekken. Sporters kunnen dus voor zichzelf een goed woordje doen. Bart van Nuenen vertelt aan het AD dat hij een PowerPoint-presentatie heeft gemaakt, net als Michel Butter. Frank Futselaar heeft de belangrijkste punten op een kladblokje geschreven. De andere kanshebbers voor Tokio zijn Björn Koreman en Galit Choukout. Nog minder dan twee weken, dan begint het EK voetbal. Als zo'n eindtoernooi dichterbij komt, dan worden ook altijd nieuwe EK of WK-hits uitgebracht. Zo ook door het team van Met het bord op schoot. Dat is een tv-programma van RTV Drenthe. De redactie heeft een tekst geschreven en aan feestmuziekexpert René Karst gevraagd of er iets in zit. In zijn keuken oefent Karst alvast even. Met het bord op schoot en een beestje in de hand, juich ik voor heel Nederland. Tikketakke, tikketakke, tikketakke, score. Onze oranje helden denderen door. Ja, ze gaat het nummer binnenkort ook opnemen in de studio. En dan is het de vraag natuurlijk of dit echt de hitlijst haalt. En de vraag is of het een beetje doordendert op de weg, Robert. Op veel plaatsen wel, maar op sommige plaatsen kom je toch in de file. Want er gebeurde een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Waddenooyen. Daar staat nu 9 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Ongeluk ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de randweg Dordrecht. Daar staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Twee rijstroken zijn er dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht. Daar 5 kilometer file met 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En de A28 is weer vrijgegeven na een ongeluk met 4 voertuigen vanochtend vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk. Er staat nog 9 kilometer file met een klein half uurtje vertraging. It's all that all it takes. We're only human, we're supposed to make mistakes. Billy Joel was dat en You're Only Human. 9:08 is het. Wie een instrument wil bespelen, die moet noten kunnen lezen. Is voor sommige mensen lastig, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, de muzikanten van de Jossie Band, die hebben iets bedacht. Die gebruiken namelijk kleurenmuziek. En vandaag lanceert de Jossie Band een online platform, waardoor iedereen met die kleurenmuziek aan de slag kan. En Lian Verburg is orkestleider bij de Jossie Band. Goedemorgen. Goedemorgen. Even het verschil tussen normale noten op een notenbalk en kleurenmuziek. Ja, nou ja, eigenlijk is er niet zoveel verschil. Want wij maken wel gebruik van de gewone noten en de notenbalken. Maar daaronder hebben we dus kleuren aangebracht. Dus het is eigenlijk een extra hulpmiddel, een extra accentje om het wat makkelijker te maken. Maar stel je hebt een piano, dan corresponderen die kleuren met de toetsen van de piano. Ja, we hebben een nieuw kleurenmuziekboek hebben we uitgebracht, waarin allerlei tips staan om te spelen. En in dat boek zit ook een vel instrumentstickers. Dus met een velletje met allerlei gekleurde rondjes erop. En die rondjes die kun je natuurlijk plakken op de toetsen. En dat correspondeert dan met de kleuren in de muziek. En op die manier kun je natuurlijk muziek gaan maken. En op deze manier kan eigenlijk iedereen muziek maken dus? Ja, nou dat is eigenlijk ook de titel van onze platform Jossie Band voor iedereen. Want wij ervaren als Jossie Band en als cliënten van Ipsen de Brugge dat muziek maken zo ontzettend veel plezier geeft. En zo goed is ook voor je, voor de sociale contacten, maar ook voor je brein. En dat gevoel en dat geluk wat de Jossie Band al 55 jaar ervaart, dat willen we zo graag delen met heel veel andere mensen. Dus toen hebben we ook gezegd van nou, dan moet je dat toegankelijk maken en laagdrempelig, zodat ook heel veel andere mensen dat muziekplezier kunnen ervaren. En vandaar dat platform. Want is dit die kleurenmuziek, is dat echt bedacht door de Jossie Band? Niet echt. Mijn oud-collega's, die hebben in 1968 wel de kleuren aangepast, een kleurenvolgorde bepaald. Maar in de jaren 50 kwam mijn oud-collega en oprichter Wim Brussen, vond een boekje van een Duitse schrijver die al kleurtjes toepaste bij de nootjes, maar dat waren allemaal pastelkleuren. En toen heeft hij gezegd in 68 van ja, we moeten eigenlijk andere kleuren gaan gebruiken. De basiskleuren, hè, dus rood, geel, groen, blauw en dan wit en zwart zijn erbij gekomen. En dan nog de kleur bruin. Dus de kleurvolgorde is wel bedacht door mijn oud-collega's. Ja. Nou komt er dus een platform waar iedereen eigenlijk terecht kan. Wat is daar te vinden? Ja. Nou, je kunt er van alles op vinden. Je kunt op dat platform, dat is ook te zien via jossieband.nl, daar staan instructievideolesjes. Dus daar wordt bijvoorbeeld al uitgelegd van waar plak je nou die stickers op het instrument? Want ja, als jij natuurlijk niet weet wat de C-toets is op je toetsenbord, dan moet je natuurlijk wel weten waar je die gele sticker van de C moet plakken. Dus je kunt instructielesjes zien. Maar wat ook heel leuk is op het platform, dat er zogenaamde meespeelvideo's, oftewel Jossie Breaks noemen we dat. Dat die ook erop te vinden zijn. Want dan kun je met een artiest, want dat is juist het leuke, Guus Meeuwis en Maan en Marco de Hollander, die hebben een nummer ingezongen van ons, van de Jossie Band. En op die meespeelvideo's is te zien hoe je dan met hun samen mee kunt spelen. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt zien wat voor kleinslagwerkinstrument je kunt bespelen. Maar je kunt ook zien wat voor kleuren je bijvoorbeeld nodig hebt. Want op dat beeld is dus niet alleen Maan bijvoorbeeld te zien met de zang, maar ook de notenbalk met de kleuren. En mijn collega die laat ook met gekleurde schijven ook duidelijk zien wat voor toetsjes je in moet drukken. Dus op die manier proberen we het toegankelijk te maken. Nou, die beelden hebben we natuurlijk niet bij. Dat wil zeggen wel online waarschijnlijk. Maar we kunnen in ieder geval op de radio even een stukje laten horen van zo'n meespeelvideo. Kijk, ik zie nu ook die beelden erbij. Ik zie iemand met een triangel. Ja, dat kan ik ook nog, zeg maar. Wat ik daar zie. Dat gewoon... Ja, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk ook in onze eigen zorgorganisatie Ipsen de Brugge ook heel veel mensen met verschillend niveau, met laag niveau, die nooit een keyboard kunnen spelen, maar het wel heel leuk vinden om met klein slagwerk bezig te zijn. Maar we hebben ook cliënten met heel hoog niveau die dan keyboard gaan spelen, die dus dan op die manier met de kleuren mee kunnen doen. Dus je hebt ook verschillende mogelijkheden om mee te doen. Dus we hebben het eigenlijk zo opgezet dat het voor allerlei niveaus ook haalbaar en beschikbaar is. Ja, ja. Dat platform is eigenlijk voor iedereen beschikbaar. Het is ook niet zo dat je dan speciale instrumenten hoeft aan te schaffen of zo? Nee, nou ja, als je natuurlijk mee wil spelen, is het wel handig dat je natuurlijk een instrument thuis hebt. Nee, maar ik bedoel, die hoeven niet aangepast te zijn of heel, heel bijzonder. Nee, je kan gewoon... Nee. Een triangel. Nee, je kunt gewoon naar een instrumentenwinkel. Dus je kunt met elk keyboard of xylofoon of piano. Er hoeft niks, geen aanpassingen te zijn. Tenminste, misschien heb je er wel cliënten bij die zeggen van nou, ik wil een keyboard met wat grotere toetsen. Want die zijn ook verkrijgbaar. Maar in principe kan iedereen erop meespelen. Dus het gaat niet alleen om mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook bijvoorbeeld kinderen of ouderen of mensen die moeite hebben met het noten lezen. Je kunt er gewoon mee direct aan de slag. Waar is het te vinden? En het leuke is dat je interactief ook kan zijn. Hè? Het is te vinden via www.jostieband.nl. Goed zo. Hartelijk dank voor de toelichting. Lian Verburg is dat, orkestleider van die Jostieband. Vergeten vragen, aanmerkingen, opmerkingen, allemaal hartelijk welkom via Hekje R1 en op Twitter. Dan komen we alles keurig onder elkaar te staan en dan pikken we er een paar leuke dingen uit. Of kritische dingen. Gewoon dingen. U kunt ze ook mailen r1jn@nos.nl. Dat is het mailadres. Of download de app van NPO Radio 1. En dan is er de mogelijkheid om een bericht geschreven achter te laten of een bericht in te spreken. NPO Radio 1. Hoe hebt u de afgelopen 2 maanden gekeken naar wat er zich afspeelde op het Binnenhof? Met grote gevoelens van narigheid. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Er zijn natuurlijk een paar hele domme fouten gemaakt. Sven Kokkelman met 1 op 1. Wat stoort u daar dan precies aan? Ik vind dat er gewoon tijd verdaan is. 1 gast, 1 interviewer. We zitten in een van de stevigste crisissen die wij na de oorlog hebben meegemaakt. En alle vragen die gesteld moeten worden. En dan kan de politiek zich niet veroorloven om navel te staren. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Met Libelle haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Ontdek de BMW 1-serie Business Edition op bmw.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Rusland pakt een oppositieleider op in een vliegtuig. En mensen die eerst hebben bedankt voor het AstraZeneca-vaccin, die krijgen toch een nieuwe uitnodiging. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd, worden binnenkort opnieuw opgeroepen. Vandaag komt demissionair minister De Jonge met een kamerbrief daarover, zei hij tegen Nieuwsuur. De vaccinweigeraars worden dit keer geprikt door de GGD. En dat betekent dat ze het Pfizer, Moderna of Janssen-vaccin krijgen. De jongen heeft al laten weten dat ze het wat hem betreft niet mogen kiezen met welk merk ze geprikt worden. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit hun vliegtuig gehaald. Het gaat om Andrei Pivovarov van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Pivovarov zou verdacht worden van het leiden van een ongewenste organisatie. Als hij wordt veroordeeld, zou hij een jarenlange celstraf kunnen krijgen. Om de leden van Open Rusland te beschermen tegen vervolging, kondigde Pivovarov vorige week al aan dat de organisatie de activiteiten staakt. Het Rode Kruis vreest dat meer daklozen op straat moeten leven nu gemeenten de noodopvang sluiten. Vanwege corona mochten ook mensen die normaal gesproken geen recht hebben op noodopvang er toch gebruik van maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over migranten uit Oost-Europa. Dat stopt nu de coronamaatregelen worden afgebouwd. Het Rode Kruis noemt dat onverantwoord. Volgens de hulporganisatie worden honderden mensen gedwongen om op straat te slapen. In Peru is het officiële aantal coronadoden bijgesteld. Het zijn er nu 180.000. Dat is ruim twee keer zoveel als de 69.000 die eerder werden gemeld. Deskundigen hadden gevraagd om een aanpassing van de cijfers. Volgens de telling van de Johns Hopkins Universiteit is Peru nu het land met het hoogste aantal doden per hoofd van de bevolking. Een onderzoek naar coronavaccinaties in Brazilië is volgens wetenschappers een groot succes. In een plaats in de deelstaat São Paulo kreeg ruim 95% van de inwoners twee keer een Chinees vaccin. Volgens wetenschappers daalde het aantal sterfgevallen aan corona met 95% en het aantal ziekenhuisopnames met 86%. Toen 3/4 van de proefpersonen was gevaccineerd, was de uitbraak onder controle. Archeologen hebben op Sint Eustatius een eeuwenoude begraafplaats blootgelegd en daar in ruim een maand tijd 48 skeletten opgegraven. De onderzoekers vermoeden dat het om mensen gaat die tot slaaf zijn gemaakt. Vlak bij de vindplaats stond in de 18e eeuw een slavenverblijf op een suikerplantage. Volgens de directeur van het plaatselijke Centrum voor Archeologisch Onderzoek overtreft de vondst alle verwachtingen. De skeletten zullen onder meer onderzocht worden op herkomst. Het weer, veel zon en het wordt 22 tot 27 graden. Op de Wadden wordt het een graad of 18. Morgen kan het 28 graden worden. Wel is er dan in het zuiden wat meer bewolking. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vries. Er staat ruim 100 kilometer file in het land. Ongelukken zorgen voor vertraging. Op de A15 bijvoorbeeld, vanuit Nijmegen naar Gorkum, daar kom je bij Waddenooi in 11 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht van de A27. Vanuit Breda naar Gorkum file rijden tussen Hank en industrieterrein Avelingen over 6 kilometer met een half uur vertraging. En die vertraging heb je ook op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Daar 7 kilometer file tussen Os-Oost en Nuland. Hé, hey, jij met je steekwagen. Sorry? Waar staat je bus? Om de hoek, hoezo? Tja, ja, dat mag misschien binnenkort niet meer, hè? Er komen steeds meer strenge milieuzones. Emissievrije levering wordt een must. Hou eens op. Ja, geen zorgen. De 100% elektrische Opel Vivaro e is helemaal emissievrij. En nu al leverbaar. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 8 is het. De Russische president Poetin wordt steeds schaamtelozer in zijn aanpak van oppositieleden. Gisteravond werd Andrei Pivovarov uit een vliegtuig gehaald. Hij is de leider van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Dat vliegtuig dat stond nog aan de grond in Sint-Petersburg, maar was al wel op weg naar de startbaan. Contact met correspondent Geert Groot-Koelkamp in Moskou. Geert, hoe ging dat gisteravond? Nou, je gaf het al een beetje aan. Die Pivovarov die was inderdaad de paspoortcontrole al door. Zat in het vliegtuig klaar om te vertrekken, om op vakantie te gaan. En toen in één keer werd alles stopgezet. Het vliegtuig, de deuren van het vliegtuig gingen weer open. En er kwam een grote politiemacht. Hij zelf, Pivovarov, heeft later in een briefje laten weten dat werd gedaan met groot vertoon van macht. Heel veel leden van de Nationale Garde. Terwijl zei hij, zou ook gewoon kunnen bellen. Dan had ik me gewoon gemeld en dan was er helemaal niet zoveel ophef geweest. Maar in ieder geval, hij is gearresteerd. Andrei Pivovarov, wat is dat voor iemand? Hij is, zoals dat heet, was de uitvoerend directeur van Open Rusland. Open Rusland, dat is een organisatie die is opgericht door de in ongenade gevallen ex-oliemagnaat Michail Khodorkovsky, die je nog wel kent. Die heeft 10 jaar gevangen gezeten wegens vermeende fraude. Een opposant van Poetin. Hij zit nu in het buitenland. Khodorkovsky heeft verschillende van dat soort organisaties opgericht die in Rusland zich bezighouden met het organiseren van seminars, congressen. Ze publiceren rapporten, steunen ook allerlei media. En enkele van die organisaties onder die naam, niet deze betreffende organisaties, maar enkele organisaties met dezelfde naam, die zijn door de Russische overheid tot ongewenste organisatie verklaard. Dat zijn buitenlandse organisaties of organisaties met buitenlandse financiering die volgens Rusland schade toebrengen aan het land en dus verboden zijn. En als je daar werkt, dan kun je dus worden gearresteerd. En wat staat En het opvallende... Ga verder. Het opvallende is dat Khodorkovsky juist enkele dagen geleden op 27 mei deze organisatie heeft opgeheven. Juist om te voorkomen dat de mensen die daarbij betrokken waren, de mensen die daar werkten, dat die in problemen zouden komen, zouden worden opgepakt en strafzaken aan de broek zouden krijgen. Maar 2 dagen daarna, op 29 mei, is dus zoals nu blijkt een strafzaak begonnen tegen de organisatie. En in het kader daarvan is Pivovarov dus opgepakt. Ja, en wat hangt hem nu boven het hoofd? Hij wordt naar verluid nu naar Krasnodar overgebracht. Dat is een stad helemaal in het zuiden van Rusland, want daar is die strafzaak begonnen. En dan moet blijken ook wat precies de aanklacht is. Het heeft te maken met zijn activiteiten in het kader van een ongewenste organisatie, die dus al niet meer bestaat. Volgens de geldende wet, volgens het wetboek van strafrecht, kan iemand die daarbij betrokken is tot 6 jaar gevangenisstraf tegemoet zien. Er is 1 precedent van iemand bij zo'n organisatie die bij zo'n organisatie werkte en die heeft 4 jaar voorwaardelijk gekregen. Maar in ieder geval, er is dus wel degelijk een bedreiging van reële gevangenisstraf. Nou is eerder natuurlijk al die oppositieleider Navalny opgepakt. Nu dus deze Pivovarov. Hoeveel ruimte heeft de oppositie nog in Rusland? Heel erg weinig. En dat wordt met de dag minder. Je ziet al, en dat is een proces van de afgelopen jaren, dat eigenlijk het steeds moeilijker wordt voor oppositiegroepen en ook niet eens formele oppositiegroepen als deze organisatie dus, onafhankelijke media, om zich te bewegen. Er zijn allerlei wetten in werking getreden die het functioneren van dat soort organisaties mogelijk maken. Je kunt tot ongewenste organisatie worden verklaard. Je kunt worden verklaard tot extremistische organisatie, wat nu waarschijnlijk gaat gebeuren met de organisaties van Navalny. En er is zelfs een wet in de maak die mensen die zogenaamd extremistische organisaties hebben gesteund in het verleden, bijvoorbeeld 2-3 jaar geleden. Als je bijvoorbeeld geld hebt overgemaakt naar zo'n organisatie, dan kun je bijvoorbeeld het recht worden ontzegd om deel te nemen aan verkiezingen. En dat maakt dat in feite de oppositie steeds meer in de ondergrondse ruimte wordt gedreven. Het wordt steeds moeilijker om legaal te kunnen functioneren in Rusland. Correspondent Geert Groot-Koelkamp was dat, vanuit Moskou. Terwijl Afghanistan steeds onveiliger wordt, wachten tolken die voor de Nederlandse troepen hebben gewerkt daar nog altijd op asiel. Vandaag sturen organisaties uit 8 verschillende landen een brief naar de regeringsleiders, onder wie ook premier Rutte, en in die brief staat een oproep om deze tolken te evacueren. Annemarie Snels is van de militaire vakbond AFNP en is een van de organisaties die die brief heeft ondertekend. Mevrouw Snels, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom nu deze oproep? Die hebben we bewust vandaag gedaan, omdat het vandaag nog 100 dagen is voordat alle troepen teruggetrokken zijn uit Afghanistan. Waarbij we overigens ook weten dat Nederland binnen enkele weken al vertrokken zal zijn. Ja, en er zijn meer landen die hiermee te maken hebben, maar u zegt Nederland spant eigenlijk de kroon, hè? Nederland is wat dat betreft echt het slechtste jongetje van de klas. Nederland had als laatste een fatsoenlijke regeling om de tolken hier naartoe te halen, pas eind 2019. Maar wat je ook ziet is dat Nederland weigert om cijfers te geven, in tegenstelling tot andere landen, Engeland, Frankrijk, Spanje, noemen gewoon de cijfers van hoeveel tolken daar al zijn of hoeveel tolken er nog moeten komen. Nederland zwijgt daarover, die doet het alleen maar vertrouwelijk in de commissie Defensie. Dat riekt er op zijn minst naar dat er iets niet deugt. Andere landen zijn al bezig met evacueren. Frankrijk heeft bijvoorbeeld besloten vorige week al de eerste vliegtuigen in te zetten om personeel wat voor hen gewerkt heeft versneld naar Frankrijk toe te halen. En in Nederland blijft het ijzig stil. Is er nog geen sprake van enig evacuatieplan. En onze grote angst is dat direct bijvoorbeeld ook de ambassade gesloten is. Want de Australische ambassade heeft bijvoorbeeld al aangekondigd te gaan sluiten. En dat de Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt daar ongelooflijk in het nauw zitten. Want wat we ook weten in Nederland is dat er een prijs op hun hoofd staat. Zij worden door de Taliban gewoon als collaborateur gezien en zij gaan vermoord worden. U zegt van ja, het ministerie doet moeilijk over de cijfers en zo, maar hebt u een idee van om hoeveel mensen het gaat dan? Er moeten nog heel veel tolken en hun gezinnen daar zitten. In 2014 was al duidelijk dat 220 tolken voor ons gewerkt hebben. Daar moeten er tientallen zijn bijgekomen. In het NOS-journaal zei minister Bijleveld vorige week: er zijn 60 tolken hier en dan zijn ze bijna allemaal hier. Twee dagen later werd dat weersproken door minister Kaag. Die zei van er zitten nog minstens 60 tolken in de procedure. Met andere woorden, het deugt niet wat er gebeurt. En wat overigens ook niet kan, is de wijze waarop demissionair minister Bijleveld de kaart speelt van de oorlogsmisdadiger. Ja, maar dat is inderdaad wat Bijleveld heeft gezegd. Ze zegt ja, er is een risico dat er oorlogsmisdadigers het land binnenkomen. Daarom wil ik goed uitzoeken of die mensen terecht hier naartoe komen. En ze wil die procedure dat die in Kabul wordt doorlopen. Dus niet eerst naar hier halen en dan kijken hoe het zit. Nou, dit is echt schandalig. En ik vind het een dolk in de rug van de tolken. Het is negatief sentiment neerzetten en proberen op die manier de publieke opinie te beïnvloeden. Defensie weet precies wie voor ze gewerkt heeft. Ze heeft een lijst gewoon van alle mensen die voor hen gewerkt hebben. Dus dat valt te checken. En oorlogsmisdadigers kunnen onmiddellijk uitgezet en vervolgd worden. Dus het is gewoon een volstrekt onterechte opmerking. Frankrijk is nu ook mensen aan het halen. En dan gaat de procedure gewoon in het land zelf plaatsvinden. Dat gebeurt grosso modo bijna altijd met vluchtelingen. Dit zijn vluchtelingen die een erkende groep zijn, waar wij toezeggingen aan hebben gedaan eind 2019. En die kun je nu niet laten zitten. Politici moeten moreel besef en nu daadkracht ontwikkelen dat er onmiddellijk geëvacueerd gaat worden. Dank voor uw reactie. Annemarie Snels is van de militaire vakbond AFMP. Dan krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Vrouwen die klagen nadat een cosmetische ingreep is mislukt worden soms bedreigd door de kliniek waar ze zijn behandeld. Het AD sprak met 6 vrouwen die dit overkwam. Ze worden onder druk gezet om negatieve recensies die ze op internet schreven te verwijderen. Cosmetische klinieken stappen zelfs naar de rechter en spreken van smaad en laster. Vorige maand was er een zaak en morgen dient er weer een. De inheemse bewoners van Canada willen een landelijke zoektocht naar massagraven, schrijven Canadese media. Vorige week werden bij een voormalige kostschool de lichamen gevonden van 215 inheemse kinderen. Op die scholen werden kinderen opgevoed tot westerse modelburgers. Ze mochten hun inheemse taal niet spreken. Premier Trudeau zegt dat hij geschokt is door alles wat er is gebeurd. As a dad, I can't imagine what it would feel like to have my kids taken away from me. And as prime minister, I am appalled by the shameful policy that stole indigenous children from their communities. Nou, Trudeau wil dat er gezocht wordt naar andere massagraven. Hij zegt dat de vondst van de 215 kinderen niet op zichzelf staat en dat het land de waarheid moet erkennen. Steun groeit voor steviger stikstofbeleid, dat kopt Trouw vanmorgen. Het wordt een van de belangrijkste onderwerpen bij de kabinetsformatie.

Je zit gewoon de feiten spreken. En wij hebben 12 jaar geduld gegeven aan Bouwks. Help ons. Ze willen het niet. Ja, op een gegeven moment moet je naar de rechter. Ja. En ik maak alleen maar niet zorgen om mij. Hoor ik echt een hoop mensen om me heen, de buren die echt kwetsbaar zijn. Dat vind ik nog het ergste. Ik kan voor mezelf opkomen. Je ziet het, ik maak mijn huis schoon. Ik probeer iets van te maken, een nest voor mijn kinderen. Maar het is te veel. Het is te veel in de zin, we zijn geestelijk en lichamelijk aangetast door een gebrek van de verhuurder. Punt. Het verhaal van Amar Nari in Utrecht. We hebben de woningcorporatie Bouwex om een reactie gevraagd. Maar zolang de zaak onder de rechter is, zeggen ze daar, willen ze niks zeggen. In Kampen wordt vandaag een monument onthuld voor getroffenen van corona. Dat gebeurt op de Algemene Begraafplaats. En verslaggever Vincent van Rijn, die is daar, Vincent. Wat voor soort monument is dat? Het gaat om een Japanse notenboom, de Ginkgo biloba. Dat is ook wel de boom van hoop. En hij wordt ook wel het symbool van kracht genoemd. En dit was namelijk de eerste boom die weer begon te bloeien na de vernietiging van Hiroshima met een atoombom aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Een hele sterke boom dus, met groene bladeren in de vorm van een waaier. En de boom is, ik kijk even omhoog, nou wel 1 meter of 4 hoog. En naast de boom staat een natuursteen waar bezoekers iets achter kunnen laten of een kaarsje kunnen branden. Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen gaat het monument straks onthullen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw gemeente Kampen is afgelopen jaar ook heel zwaar getroffen door corona. Ja, Kampen heet een stad, maar de samenleving heeft meer weg van een dorp. Veel mensen kennen elkaar. We hebben juist ook bij de eerste golf een periode gehad van 7 weken waarin we 10 extra uitvaarten hadden. Normaal is het ongeveer 6 uitvaarten in een week. Dat waren toen 16, 17. Waarvan we niet precies weten hoeveel mensen overleden zijn aan corona. Dat wordt niet nauwlettend geregistreerd. Maar het was wel duidelijk dat wij met oversterfte te maken hadden. En ook zeer wellicht in verband met corona. Daarnaast is het natuurlijk het verdriet van het verlies. Maar ook de periode daarvoor, waarin je merkt dat mensen die ziek zijn niet bezocht mochten worden. De periode van het afscheid, waarin ook begrafenissen met een heel klein getal mochten worden bijgewoond. Ook de mensen die thuis bleven nadat ze hun partner waren verloren en geen bezoek mochten ontvangen. Kortom, veel verdriet. Veel mensen kennen elkaar. En normaal ben je ook dicht bij elkaar om dit soort zaken schouder aan schouder te verwerken. En ook dat mocht niet. Dus wat dat betreft heeft corona ook in Kampen haar sporen helaas getrokken. Een zware tijd dus. Hoe was dat voor u als burgemeester? Om daar, ja, hoe ging u daarmee om? Nou, je neemt heel veel kennis van deze ontwikkelingen. Je ziet, dat heb ik ook lijfelijk gezien, zeg maar, hoe mensen verdriet hebben doordat ze niet bij hun partner mogen zijn. Dat ze ook alleen maar telefonisch contact kunnen zoeken met hun partner die elders in een ziekenhuis of in een verzorgingsinstelling is. Die ook nog komt te overlijden op enig moment. Ja, dat raakt je diep. Ja, we staan nu dus bij het monument dat straks om 9 uur wordt onthuld. De Japanse notenboom. Voor wie is dit nou specifiek bedoeld? Nou, dus voor eigenlijk bedoeld voor de mensen die verlies hebben geleden. Mensen die met het verdriet zijn geconfronteerd. Maar ook met mensen die met corona te maken hebben gekregen. Soms ook omdat ze de ziekte hebben gehad. Soms ook met de gevolgen van die ziekte worden geconfronteerd. En ook, ja, welke Nederlander zou ik zeggen, is er niet mee geconfronteerd dat je vrienden verliest of familieleden verliest zonder dat je op een gepaste wijze van hen afscheid mocht nemen. Er komt dus ook een tekst bij te staan. Die gaat u zo onthullen. Wat voor tekst? De tekst die gaat luiden: het is de Ginkgo biloba, de boom van hoop, zoals u net treffend zei. Terwijl de wereld om ons heen verandert, blijft deze boom bestaan. Net als de herinnering aan de dierbaren die we verloren in de coronatijd. Wat we ook doen, ze zijn in onze gedachten. Elke dag. Mooie woorden. Dank burgemeester Bort Koelewijn van Kampen. Hier op de Algemene Begraafplaats straks om 9 uur dus een monument onthuld voor getroffenen door corona. Vincent van Rijn was dat. Ze schreven dit liedje in ongeveer 5 minuten tijd en het werd een hele grote hit. Dat is makkelijk verdiend. Will and the People, Lion in the Morning Sun. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies, it do be past 3. A lion in the morning sun. Ik denk echt dat gisteren het raam open stond bij de muziekredactie. En ze zagen die zomer aankomen in de verte. Heerlijk. En de muziek daarop afgestemd. Precies. Ja. Lion in the Morning Sun dus, van Will and the People. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Waar mogen de mensen straks op reageren? Over de middelbare scholen, waarvan er toch best wel een aantal zijn. Tenminste, de inspectie heeft tientallen meldingen binnengekregen van scholen die het eigenlijk niet verantwoord vinden om open te gaan. Terwijl minister Arie Slob heeft gezegd van ja, dat moet nu gewoon kunnen. Het aantal besmettingen daalt natuurlijk flink. Er zit vaart in dat vaccineren. Alhoewel het onderwijspersoneel natuurlijk helemaal geen voorrang heeft gekregen. Dus daar zit nog steeds wel zorg. En misschien ook wat frustratie dat ze dat niet hebben gekregen. Maar de vraag is inderdaad, is het verantwoord om open te gaan? We hebben die zorgen gehoord. Nou, Slob gezegd, we hebben de voorwaarden gesteld. De zelftesten die er zijn. Tegelijkertijd zit ook frustratie in het feit dat er geen anderhalve meter meer hoeft te worden gehouden. Omdat dat niet haalbaar zou zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het voor een school fijn is als wel die richtlijn zou blijven gelden. Dat leerlingen er nog een beetje alert op kunnen zijn op die manier. Ze willen graag praten met mensen die werkzaam zijn, die voor de klas staan, die lesgeven op de middelbare scholen. Schoolleiders natuurlijk, maar ook leerlingen zelf. Die het misschien wel of met dit weer nou juist even niet fijn vinden als ze weer helemaal naar school moeten gaan. En de ouders. De stelling is: alle middelbare scholen moeten gewoon open. Oftewel, geen gezeur, gewoon open en deal met de bezwaren die er zijn. Zegt u nou nee, dan moet je toch anders naar kijken. Waar slaat de balans naar uit? Laat het ons maar weten. 0800 1101 is dus gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. De stelling dus, alle middelbare scholen moeten gewoon open. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De slimme keuzeweken van mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vliegtuigpassagiers uit risicogebieden zoals India, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika mogen Nederland weer in. Het vliegverbod in verband met corona is opgeheven. In plaats daarvan is er nu een quarantaineplicht. Ook moeten ze bij vertrek naar Nederland een negatieve sneltest hebben gedaan. Nederland heeft tussen 2012 en 2019 3 consuls van de Soedanese ambassade verzocht het land te verlaten. Dat bleken agenten te zijn van de Soedanese inlichtingendienst, meldt NRC. Ze hielden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten en intimideerden hen, schrijft de krant. Peru heeft het hoogste aantal coronadoden per hoofd van de bevolking ter wereld. De regering heeft het cijfer bijgesteld onder druk van deskundigen. Volgens de nieuwe telling zijn er niet 69.000 coronadoden in het Zuid-Amerikaanse land, maar 180.000. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald dat klaar stond voor vertrek. Andrei Pivovarov van Open Rusland meldde zijn aanhouding zelf nog op Twitter. Daarna nam zijn team het account over en twitterde dat hij verhoord was. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. De avondklok gaat van 11 uur 's avonds naar 1 uur 's nachts. En het maximale aantal mensen dat in winkels en restaurants mag zijn, wordt verruimd. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Wilfred Jansen. Wilfred, kunnen we er weer een mooie lentedag aan toevoegen? Ja, vandaag zeker. Op de meeste plaatsen schijnt de zon vandaag volop. Later vandaag komen met name in het noordoosten wel wat dunne wolkensluiers voor. Maar de zon die zal er weinig moeite mee hebben. Verder wordt het in het zuiden van het land op de meeste plaatsen zomers warm, met 25 tot lokaal 27 graden. Daarmee begint de meteorologische zomer wat dat betreft dus behoorlijk in stijl. In het uiterste noorden is het wat koeler. Op de Waddeneilanden wordt het zo'n 16 tot 19 graden. En langs de noordkust op het vasteland is het 21 tot 23 graden. De komende dagen, wat zie je dan als verwachting? Nou, ook morgen is nog een droge dag, maar dan zien we wel wat meer bewolking dan vandaag. Nou, ondanks die bewolking wordt het wel een graad warmer op de meeste plaatsen. Zo'n 22, 23 graden in het uiterste noorden. En op de warmste plaatsen in het zuiden van het land kan het lokaal zelfs 28 graden worden. Nou, heel misschien dat in de late avond langs de zuidgrens nog een enkele bui tot ontwikkeling komt. Maar ik verwacht dat die buien net allemaal nog in België blijven. Donderdag dan krijgen we wel wat buien boven ons grondgebied. Kunnen best pittige buien zijn, lokaal ook met onweer en veel regen in korte tijd. Door die buien gaat de temperatuur wel iets naar beneden. Wordt het een graad of 25. Hetzelfde geldt voor vrijdag. Ook dan kan ze buien. In het weekend neemt de kans op een bui af. Maar dan gaat de temperatuur iets naar beneden. En die komt dan rond de graad of 21 uit. Dankjewel, Wilfred Jansen was dat. Robert Vriesen nu met filenieuws. Iets meer dan 100 kilometer file staat er in het land. Vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file vanaf Budel. Met zo'n 40 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrijgegeven. De rechterrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. Daar staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook is de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Waddenooyen. 11 kilometer file daar na een ongeluk. Je vertraging is ruim een uur. De weg van de A27 vanuit Breda naar Gorkum is weer vrijgegeven bij Werkendam. Ook daar gebeurde een ongeluk. 7 kilometer file nog met 20 minuten vertraging. En de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Os naar Den Bosch bij Nuland. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. 6 minuten over half 9, het NOS Radio 1-journaal. We gaan praten over Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. En het ging gisteren daar niet zozeer over het tennis binnen de kalklijnen, maar over het zelfgekozen vertrek van de Japanse Naomi Osaka. Ik ga erover praten met verslaggever Edwin Peek. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Is vertrokken uit Parijs. Ja, nou, ze is Naomi Osaka, 23 jaar oud pas, is nogal geschrokken van haar persboycott die ze zelf had aangekondigd vlak voor het toernooi, dat ze niet meer met de pers wilde gaan praten omdat ze daar te veel last van had. En ze wilde eigenlijk een lans breken voor alle spelers die daar blijkbaar mentaal problemen mee hadden. Dat ze gingen twijfelen aan zichzelf als ze te veel met pers praten die vraag stelden waar ze niet goed mee om konden gaan. Dus en daar kwam nogal wat negatieve kritiek omheen. Heel veel onbegrip in de tenniswereld. En ze won afgelopen zondag haar wedstrijd. Daar was ze heel blij mee. Maar dit had ze niet verwacht. En ze heeft besloten zich terug te trekken van het toernooi. Want het was zo dat ze daar dat hoort gewoon bij de verplichting. Hè? Ja, of je nou wil of niet. Je moet gewoon na zo'n wedstrijd even de media te woord staan. Ja. Deed zij niet. Dat kost geloof ik $15.000. Per wedstrijd, als je niet opkomt, dagelijks is dat $15.000. Ja. Goed, zo'n Osaka die verdient genoeg. Dus de eerste ronde winst is al goed voor 90.000. Ik bedoel waar, dan kan je een paar persgesprekken overslaan, zou ik maar zeggen. Maar de grote toernooien, die zeiden allemaal van wacht even, als iedereen dit straks gaat doen, dan zitten wij... Precies, de Grand Slam toernooi hadden meteen een soort van statement gegeven. Oké, je kan het nu wel doen voor één potje, maar als jij dit inderdaad als statement maakt voor alle jouw wedstrijden, dan gaan wij nu een statement maken met z'n vieren, dat je misschien wel eens uitgesloten kan worden van de US Open, de Australian Open, in Wimbledon en dus ook Roland Garros, dat dreigde. En bovendien dat onbegrip eromheen, dat was haar te veel geworden. Ja. Want heeft zij nog iets gezegd verder? Heeft ze nog tekst en uitleg gegeven? Ja, ze had een statement dus zeg maar dat ze die persboycott ging doen. En nu heeft ze ook een statement gegeven dat ze eigenlijk al sinds de US Open van 2018 al last heeft van mentale problemen, dat ze depressies heeft. Ze is nogal een introvert type. Ze ziet er natuurlijk, het is een prachtige meid, de toekomst van het tennis, nummer 1 van de wereld al geweest. Maar ze is ook introvert, ze loopt altijd met een koptelefoon op, heeft ze ook gezegd, ik wil me altijd een beetje afsluiten. Ik ben van nature niet zo'n spreker met de pers. Ik heb daar best wel problemen mee om dat allemaal te doen. En dat is de reden dat ze zegt, ik wil nu dat de focus op de andere tennisters gaat, andere tennissers, en niet zozeer meer naar mij en de spin-off van wat ik nu heb opgepookt, zeg maar. En ze heeft gezegd van, het is nu te veel, ik trek me terug. Ja, maar goed, Wimbledon komt er straks aan. En dan? Gaat ze daar wel gewoon verschijnen? Dat is nog maar de vraag. Ze heeft even gezegd dat ze wat afstand neemt van de sport op dit moment. Ja, er is geen termijn aangesteld. Bovendien, ze is Japanse, half Japanse. De Olympische Spelen wachten ook op haar. Ja. En daar is ze echt wel... Ja, ze kan daar echt niet over straten. Als ze daar gaat ze voor goud in principe. Maar het is nu even gissen wat ze gaat doen. Dit is een soort van rookgordijn dat ze een beetje optrekt. Maar ze wil rust, dat is duidelijk. Ja. Er werd natuurlijk ook gewoon getennist. Zouden we haast vergeten. Aranska Rus moest spelen, maar ligt er ook alweer uit. Ja, Aranska Rus begon nog goed tegen Buzărănescu, de Roemeense. Had zelfs een setpoint in de eerste set. Maar toen begon ze wat slordig te spelen. Leverde die set in met 7-5. In de tweede al heel snel achter. Knokte ze zich nog wel terug in die wedstrijd. Maar ook die ging verloren met 7-5. Dus ja, de twee Nederlandse vrouwen in het hoofdtoernooi, naast Kiki Bertens gisteren ook al een vrij lelijke wedstrijd gespeeld, liggen eruit. Dus er is nog maar één man over. En die komt morgen waarschijnlijk in actie, Botik van de Sandschop. Ja, want die zit wel in die tweede ronde. Dan zeker. Roger Federer, ook door naar de tweede ronde, gewoon zoals het moest? Ja, eigenlijk wel. Maar bij Roger Federer en Greffel is dat nooit zo gewoon. Want hij had vorige week pas één wedstrijd in 2 jaar gespeeld op Greffel. Die verloor hij van een Spanjaard. Dus het was wel een beetje kijken, hoe gaat deze man, 39 inmoudens, deze 20-voudig Grand Slam kampioen, hoe gaat hij om met de Greffel? Maar een ideale eerste ronde tegen een Oezbeek. En die walste die van de baan af. Dus Federer simpeltjes door. En Nadal en Djokovic moeten vandaag? Ja, daar is het wachten op natuurlijk. Nadal kan voor zijn 21e Grand Slam titel gaan, zijn 14e Roland Garros. Hij speelt vanmiddag om 4 uur op Cours Philippe Chatrier. Daar wachten de mensen heel erg op. En daarna, vanavond om 9 uur, is het Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. Ja, en die drie met elkaar, met Federer erbij. Ja, dat zijn nog steeds de grote drie. Al zijn ze op leeftijd, maar het lijkt nog steeds erop dat zij gaan uitmaken wie hier de titel gaat pakken. Evin Peek was dat, over de tweede dag van Roland Garros. En ook een beetje de derde, want daar zitten we vandaag alweer in. Het gebeurde 44 jaar geleden, de treinkaping bij De Punt. Molukse kapers hielden wekenlang treinreizigers gegijzeld en die kaping die werd met veel geweld beëindigd. Mariniers schoten 6 van de 9 kapers dood bij die actie. En ook kwamen 2 treinreizigers om het leven. Vandaag doet het gerechtshof in Den Haag uitspraak in het al jaren durende proces dat nabestaanden van die 2 kapers hebben aangespannen. En Matthijs van Wiel gaat dat allemaal volgen vanmiddag. Is er vanmiddag bij in ieder geval, Matthijs. Goedemorgen. Misschien nog even ons geheugen opfrissen. Wat willen die nabestaanden nou? Ja, het zijn nabestaanden van 2 van de kapers. En zij willen erkenning dat hun familieleden, die 2 kapers, ten onrechte zijn gedood. Die zijn geëxecuteerd, zeggen ze. En zij eisen ook een schadevergoeding. Hun stelling is dat deze 2 kapers van dichtbij zijn doodgeschoten, terwijl ze zwaar gewond waren en ongewapend. Dat was onnodig en onrechtmatig. Ze hadden kunnen worden gearresteerd. Ze zijn ervan overtuigd dat het vooraf al de bedoeling was dat de mariniers alle kapers meteen gingen doodschieten en niet wat je zou verwachten. Eerst proberen ze te overmeesteren en aan te houden. In 2018 heeft de rechtbank daar al naar gekeken, een lagere rechter, en die heeft die eis afgewezen. Waarom was dat? Ja, de rechter die zag daar geen bewijs voor. Hij zei dat het geweld niet onrechtmatig was. Dat er misschien achteraf kan worden gezegd dat de inschattingen van de mariniers toen onjuist waren. Maar ja, dat ze toen eenmaal hebben ingeschat dat het geweld nodig was. De rechter zei ook dat er geen bewijs is gevonden voor een geheime instructie om de kapers te doden. Het gebeurde allemaal heel snel. Hè. Er moest in een split second worden gehandeld. Het was donker in de trein, dus ook moeilijk om de situatie in te schatten. En het verweer van de staat, hè, dat is hier de gegadigde, dat was dat de mariniers wisten niet wat ze zouden aantreffen. Ze dachten dat ze beschoten werden. En er is ook door andere kapers met de mitrailleur op ze gevuurd. En je moet het ook zien, zei de landsadvocaat, in de context van die tijd, de kapingen, de wekenlange spanningen hierover in het land. De landsadvocaat zei juist iets omgekeerd. Hij zei, dit proces doet onrecht aan de mariniers die hun leven riskeerden in deze bevrijdingsactie. En wat is er dan in de behandeling van dit hoge beroep veranderd? Liggen de kaarten nu anders? Ja, de zaak is 44 jaar oud en toch is nog lang niet alles duidelijk. En toch komt er nog steeds soms nieuwe informatie naar buiten, nieuwe rapporten. Bijvoorbeeld over het aanvalsplan dat op het laatste moment is veranderd, zonder dat de minister het wist. De nabestaanden brachten in dit hoge beroep 2 onderzoeken in, waaronder 1 dat bijvoorbeeld stelt dat het niet donker was in de trein. De mariniers hadden kunnen zien dat die 2 kapers ongevaarlijk waren. Hun advocaat Lisbeth Zegveld zegt dat de mariniers die gehoord zijn in het proces onder ede hebben gelogen voor de rechter en dat ze hun verklaringen onderling hebben afgestemd. Zij is ervan overtuigd, zegt Veld, dat ze gelijk heeft, maar zegt ook dat het heel moeilijk is om een zaak als deze te winnen, maar dat het hoe dan ook belangrijk is voor de geschiedschrijving, omdat we nu hierdoor weer ietsjes meer weten over wat daar toen gebeurd is. Ja. Vanmiddag dus is de uitspraak in deze zaak. Die zaak van de treinkaping. Het gerechtshof in Den Haag doet daar uitspraken over. Krijgt u nu wat opvallende zaken uit de andere media? Ja, minder dan 2 weken nog, dan begint het EK voetbal. Maar de oranje gekte is nog niet echt losgebarsten, schrijft het Financiële Dagblad. De krant ging langs bij een verkoper van oranje producten, maar hij verkoopt nog lang niet zoveel t-shirts, zonnebrillen en slippers als bij andere toernooien waar Nederland aan meedeed. Een andere verkoper denkt dat het EK niet zo leeft door corona. En ook heeft het ermee te maken dat de Eredivisie nog maar net is afgelopen en dat het Songfestival net achter de rug is. De verkopers hopen dat als Nederland verder in het toernooi komt, dat de gekte dan alsnog losbarst. Een kaalslag in Turkmenistan, schrijft de Telegraaf. Hoge ambtenaren en directieleden van staatsbedrijven in Turkmenistan moeten hun bos haar vaarwel zeggen. De vader van de president is onlangs overleden. En dat betekent dat topfunctionarissen nu verplicht moeten rouwen. En daarvoor moeten ze dus hun hoofd kaal scheren en een wollen muts dragen. De vrouwelijke ambtenaren en directeuren hebben het wat makkelijker. Zij hoeven zich niet kaal te scheren en moeten alleen de komende 40 dagen een zwarte hoofddoek dragen. En een man uit Duitsland is na een plaspauze langs de snelweg zijn zwangere vriendin en zijn 11 maanden oude kind vergeten, schrijft het AD. Pas na 50 kilometer kwam hij erachter dat ze niet meer in de auto zaten. Want zijn vriendin en kind zaten op de achterbank en hij dacht dat ze tijdens zijn plaspauze ook lagen te slapen. Maar ze waren dus ook even naar buiten gegaan. En na 50 kilometer had de man pas door wat er aan de hand was. Hij reed weer terug. Zijn vriendin had ondertussen de hulp ingeroepen van de politie. Halverwege zijn ze weer herenigd. Maar of ze nu nog bij elkaar zijn, dat vertelt het verhaal niet. Dat is de vraag. Een Amerikaanse agent deelde deze week een opvallend bericht op TikTok, schrijft ABC News. Hij logeerde samen met zijn twee collega's in een Airbnb in Milwaukee. 'S Nachts werd hij wakker gehouden. Hij hoorde flink wat gestommel in het huis. Hij dacht dat het zijn collega was, maar 's ochtends liepen ze toch nog even een rondje door het huis. So then we realize one of the doors is open. Matt and I start walking around the house while Nelson's in the shower. And Matt finds this dude laying in a bed in our house. Ja, er lag dus een dronken jongen die zijn roes uitsliep in een van de bedden. This silly guy found the one Airbnb in all of downtown Milwaukee, Wisconsin, loaded with cops. He woke up in handcuffs. Ja, had hij dus niet door dat die Airbnb vol zat met agenten. De jongen werd dus wakker in handboeien en werd overgedragen aan de politie van de stad. Robert Vriesen nu met verkeersinformatie. Kleine 140 kilometer file staat er in het land. En vanochtend veel ongelukken. Er gebeurde bijvoorbeeld een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor kom je in een file tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. 7 kilometer met 3 kwartier vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A15, maar de weg is weer vrij vanuit Nijmegen naar Gorkum. Nog wel file tussen Ochten en Tiel West. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Kapotte auto op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen zorgt voor 8 kilometer file tussen Heerlen Noord en Spouwbeek met 20 minuten vertraging, want daar zijn 2 rijstroken dicht. En de linkerrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Velperbroek is dicht bij Huissen. Daardoor 4 kilometer file na een ongeluk daar. Je vertraging is een half uur. Oh,

Rotterdam stelde eerder al een verbod in op straatintimidatie, ook wel het CIS-verbod genoemd. Maar de stad werd teruggefloten. Het verbod was volgens het gerechtshof in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Enschede wil het verbod daarom nu in de lokale plaatselijke verordening opnemen. Het Rode Kruis is bang dat meer daklozen op straat moeten leven nu gemeenten de noodopvang sluiten. Vanwege corona mochten ook mensen die normaal gesproken geen recht hebben op noodopvang er toch gebruik van maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over migranten uit Oost-Europa. Dat stopt nu de coronamaatregelen worden afgebouwd. Het Rode Kruis noemt het onverantwoord. Volgens de hulporganisatie worden honderden mensen gedwongen om op straat te slapen. Een onderzoek naar coronavaccinaties in Brazilië is volgens wetenschappers een groot succes. In een plaats in de deelstaat São Paulo kreeg ruim 95% van de inwoners twee keer een Chinees vaccin. Volgens wetenschappers daalde het aantal sterfgevallen aan corona met 95% en het aantal ziekenhuisopnames met 86%. Toen 3/4 van de proefpersonen was gevaccineerd, was de uitbraak onder controle. De Braziliaanse president Bolsonaro krijgt veel kritiek op zijn trage aanpak van de corona-uitbraak. Het weer, veel zon en het wordt 22 tot 27 graden. Op de Wadden wordt het een graad of 18. Morgen kan het 28 graden worden. Wel is er dan in het zuiden wat meer bewolking. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Met 80 kilometer file in het land, 20 minuten vertraging heb je als je over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt. Bij knooppunt Velsen staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook zijn er 2 rijstroken dicht na een ongeluk op de A10 richting knooppunt Koenplein. Als je vanuit knooppunt Watergaasmeer komt, bij Volendam 4 kilometer met een half uur vertraging. 2 afgesloten rijstroken ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Daar staat een kapotte auto en zorgt voor 6 kilometer file. 3 kwartier oponthoud voor het verkeer op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen door file bij Spouwbeek. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En ook is de linkerrijstrook dicht van de A325 vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek na een ongeluk bij Huissen. Er staat 5 kilometer file met zoals gezegd 20 minuten vertraging. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Droom jij er nooit van om je eigen bedrijfspandje te kopen? Ja, de bank ziet me aankomen. Die vinden mij toch veel te klein. Kleine ondernemers bestaan niet. Huh, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Dat klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Tussen 2012 en 2019 heeft Nederland 3 Soedanese diplomaten gevraagd om te vertrekken uit Nederland. En dat is vanwege hun banden met de Soedanese geheime dienst, meldt NRC. Het lijkt erop dat dat trio leden van de Soedanese oppositie die naar Nederland waren gevlucht, dat die in de gaten werden gehouden door deze 3 en ook werden geïntimideerd. Contact met correspondent Koert Lindeijer in Nairobi. Koert, wat voor was die Soedanese geheime dienst voor club in die jaren? De NIS heette die geheime dienst. De NIS onder de toenmalige president Omar al-Bashir was een zeer invloedrijke en ook een zeer gevreesde geheime dienst in Soedan. Het onderhield een ketting van geheime detentiecentra in de hoofdstad Khartoum, waar allerlei vormen van martelingen werden toegepast. Onder de dictatuur van de toenmalige president Bashir had de dienst de vrije hand bij het onderdrukken van iedere vorm van oppositie in Soedan zelf. Bovendien was de NIS, die geheime dienst, uiterst invloedrijk in de economie en de politiek. En waarom? Omdat Bashir de geheime dienst, net als het leger overigens, het recht gaf fabrieken, bedrijven en mijnen te controleren en te bezitten. Zo kon de NIS dus uitgroeien tot een eigen eilandrijkje in Soedan, omdat het zoveel inkomstenbronnen had. De NIS was een uiterst machtige en een heel enge geheime dienst in Soedan. Met een lange arm dus kennelijk tot in Nederland. Ja, nou ja, uit dit verhaal in NRC blijkt opnieuw hoe ver Nederlandse autoriteiten bereid waren of zijn te gaan om vluchtelingen en immigranten te weren uit Nederland. Of ze het land uit te krijgen. Ook al worden ze in de handen gedreven van een moorddadige geheime dienst zoals de NIS van Soedan destijds. De NIS werd kennelijk weinig in de weg gelegd in Nederland om te spioneren. Overigens was dat ook het geval in België, waar de autoriteiten ook wisten dat de NIS spioneerde en zelfs samenwerkte met de Soedanese autoriteiten daarbij. Dus het is een publiek geheim dat die samenwerking er was. En het is ironisch, maar Nederland en Europa, die wilden dus juist dat Bashir, de toenmalige president, hielp om de migranten in Afrika naar Europa te stoppen en gaven hem daarvoor financiële steun. In de laatste jaren van zijn regime, van Omar al-Bashir, konden Europese landen en Bashir het heel goed met elkaar vinden. En dit soort, als je het zo wil noemen, dit soort onethische praktijken zijn daarvan het gevolg. Want er is intussen in Soedan een regimewissel geweest. Hè? Die Bashir, waar we het over hebben, die is afgezet in 2019. En wat is die geheime dienst van Soedan nu dan voor organisatie? Niet meer de NIS zoals toen. De NIS is ontmanteld. Er is een S van de NIS afgehaald. Het was een NIS met dubbel S. Het is er nu nog maar één. Het is een andere dienst. Het is een gewone geheime dienst. Ze hebben nog steeds hun kantoortje op de luchthaven van Khartoum. Maar er wordt niet meer zo gezocht naar gevaarlijke opposanten die zouden binnenkomen, maar of je een fles whisky in je bagage hebt. Dus die dienst is niet meer zo sterk als nu. Die is hervormd. Begin 2020 en nog. Nogmaals, zo groot was die macht dus van de NIS. Probeerde de NIS nog een staatsgreep te plegen in Soedan. Die mislukte. En dat stond eigenlijk symbool voor het feit dat de macht van de geheime dienst, de NIS, drastisch was afgenomen in Soedan. Koert Lindeyer was dat. Het nieuwe investeringsfonds van de overheid heeft in het eerste jaar in zeker 4 bedrijven geld gestoken. InvestNL heet dat fonds. Vandaag worden de eerste resultaten bekend en de topman van InvestNL is Wouter Bos. Meneer Bos, goedemorgen. Goedemorgen. 4 bedrijven kregen bij elkaar 25 miljoen euro overgemaakt. Dat klinkt niet heel veel voor een fonds waar bijna 2 miljard in kas zit. Nee, het was ook maar ons eerste jaar. Dus we moesten nog een boel mensen aannemen en ondertussen ook nog even rekening houden met corona. En het cijfer vertekent ook wat. Want we hebben ook heel veel geld gestoken in fondsen. Dus bijvoorbeeld 150 miljoen gegaan in een fonds wat we opzetten samen met Europa en samen met het ministerie van Economische Zaken. En die investering van 150 miljoen, daar gaan zo'n 200 Nederlandse innovatieve bedrijven van profiteren. Alleen doen we dat dus niet zelf. We stoppen het geld in een fonds en daar zitten mensen die de markt nog beter kennen dan wij. En via hun worden die bedrijven uiteindelijk nog beter bereikt. En die 4 in Nederland dan, wat voor bedrijven zijn dat die dat geld hebben gekregen? Nou, dat zijn meestal hoogtechnologische, zeer innovatieve bedrijven. En vaak zijn dat ook, zeker in het eerste jaar, bedrijven geweest die in de problemen zijn gekomen door corona. Met name in de medische sector zag je, daar is Nederland traditioneel erg goed qua innovatie en gebruik van hoogwaardige technologie. Maar voor het testen van nieuwe medicijnen bijvoorbeeld, of het testen van nieuwe apparatuur, heb je wel de medewerking van ziekenhuizen nodig. En die ziekenhuizen die hadden het afgelopen jaar wat anders aan hun hoofd. Ja. Dus juist dat soort bedrijven kwamen door corona in de problemen. En wij zijn daar toen ingesprongen om te helpen. Ja. Want het is niet zo dat je bij u langskomt met de pet en zegt, nou, ik heb nog even wat geld nodig. Je moet natuurlijk wel een goed verhaal hebben. Of zijn die eisen misschien ook nog te streng? Dat u daarom niet zoveel hebt uitgedeeld? Nee, dat is het niet. Kijk, de bedoeling is dat als wij ergens geld insteken, dat een andere partij in de markt denken, dan doen we mee. Als InvestNL durft, die snappen wat ze doen, dan durven wij ook wel. Dat is echt de taak die we hebben gekregen, ook als je kijkt naar de wet waarmee we zijn opgericht. Dus als wij te makkelijk ons geld ergens insteken en het wordt allemaal niks, dan kunnen we die reputatie niet opbouwen. En dan zal geen enkele investeerder vertrouwen ontlenen aan onze investeringsbereidheid. Dus we zijn inderdaad streng, maar we nemen wel extreem veel risico. We hebben eigenlijk alleen maar investeringen in de hoogste risicocategorie. En we hebben een aandeelhouder, de minister van Financiën, die dat ook begrijpt en accepteert. Die weet dat dat nodig is om mooie initiatieven een kans te geven. Ja, en daar hoort dus bij dat het, nou zeg, 7 of 8 van de 10 keer ook mis kan gaan. Ja, ja. En u zei het ook al. Zoals u zegt, ja, het is dus niet een loket waar je aanklopt. En je geld wil hebben en je het ook meteen krijgt. Nee, we zijn professionele investeerders. Dus het verhaal moet wel kloppen. Ja. Het management moet kloppen, de financiering moet kloppen. Alles moet kloppen. U zei ook, we zijn het eerste jaar ook bezig geweest om de eigen organisatie nog op te tuigen. Dus intussen werken daar zoiets van 60 mensen. Maar het wordt dus uiteindelijk waard om daar aan te kloppen. En dat dit een succes wordt, dat InvestNL. Ja, want we hebben eigenlijk in de eerste 5 maanden van dit jaar al net zoveel financieringen afgesloten als in het hele vorige kalenderjaar. Dus we zijn ook gewoon op tempo moeten komen, op stoom moeten komen. Dat begint nu goed te lukken. Maar je moet wel een reputatie opbouwen in de markt. Het is niet zo dat men in één keer denkt, het zit wel goed bij InvestNL. Nee, pas als men ziet welke investeringen je doet, dat je daar zorgvuldig en kritisch naar gekeken hebt, maar dat je dan ook bereid bent veel risico te nemen en serieus bedragen uit te geven, ja, pas dan zal echt die beweging op gang komen. Dat kost ook ons wat tijd, maar dat begint gelukkig wel te lopen nu. Dank voor de toelichting. Wouter Bos is dat van InvestNL. Money down. Picked up a boy just south of Mobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. The money down. Never had schooling, but it taught me well with its smooth Southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. Oh. She was born in the wagon of a traveling show. Her mama had to dance. They throw Grandpa to whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves, we'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Hele zootje bij elkaar. Gypsies, tramps en thieves. Chair was dat uit 1971. Het is nu 9:15. De kritiek van Jan Publiek. En dat Russisch geen makkelijke taal is, bleek vanochtend wel toen we het hadden over de leider van de Russische oppositiegroepering die in Sint-Petersburg uit een vliegtuig is gehaald. Luisteraars Ruud en WL die raakten na het gesprek over die Russische oppositieleider een beetje in de war over de uitspraak. Gisteravond werd Andrei Pivovarov uit een vliegtuig gehaald. Die Pivovarov die was inderdaad de paspoortcontrole al door, zat in het vliegtuig klaar om te vertrekken. Ja, je hoort dus 2 verschillende uitspraken, Pivovarov en Pivovarov. Wat is dan de juiste vraag zijn? Nou, kijk, even uitleggen hoe dat hier gaat. Want kijk, in dit geval lieg ik in commissie. Ik heb het fout gedaan, maar hoe gaat zoiets? Kijk, zo'n gesprek wordt hier aangeleverd, wordt voorgesproken en er staat boven: spreek uit als Pivovarov stond er. Dus ik zei ook nog tegen jou, het is Pivovarov, heb je het gehoord? Ik had de eerste keer gewoon Pivovarov gezegd. Dus ik begin dat gesprek met die Geert Groot-Koerkamp en die zegt Pivovarov. Ja, daar ga je dan. Hij heeft gewoon gelijk, dus het is gewoon verkeerd aan ons gezegd hoe het moest uitspreken. Het is gewoon heel moeilijk om uitspraken goed op te schrijven, om dan de klemtoon, zeg maar, dan kun je toch maar net een verkeerd klemtoontje en dan gaat het soms wel eens mis. Maar de juiste is dus Pivovarov. Ja. De luisteraar Bastiaan had een muziekweetje voor ons, want jij draaide vlak voor 6:30 een nieuw nummer van UB40. Maar Bastiaan vult nog aan dat de band al jaren geleden is opgesplitst in 2 bands. Ja, sterker nog, volgens mij is er nog zelfs een derde UB40. Het was eigenlijk 1 grote familie, UB40, de familie Campbell. En er is een hele mooie film over. Het is echt een aanrader voor mensen die houden van dit soort verhalen in de popmuziek. En die Ellie Campbell, dat was eigenlijk de zanger van UB40. Ja, die kreeg ruzie met zijn broers en die is zijn eigen UB40 begonnen. En dit is dus de UB40 die eigenlijk zeg maar overgebleven is. Maar dat klopt, je kan dus naar een festival gaan en dan zie je op de poster staan UB40. Moet je altijd even checken welke leden er nog bij zitten. Die beetjes komt. Ja, maar dit is echt het grootste deel van de club die is overgebleven, heeft nu dus een nieuwe plaat. Die komt eind deze maand uit. En daar staat dit liedje ook op, Message of Love. Oké. Nou, we kregen nog een lesje basiskleuren van een hele jonge luisteraar, Boet uit Amsterdam. Zie. Mevrouw van daarnet zei dat de basiskleuren rood, geel, blauw en groen waren. Maar dat is niet zo. Alleen rood, geel en rood. En blauw. Bedoel ik. Ja, hij hoorde dat gesprek over het kleurensysteem bij hoe de Jostie Band de muziek speelt natuurlijk. Daar vertelde die vrouw over wat voor stickertjes ze daar dan op doen, wat voor kleuren. Maar Boet heeft inderdaad wel gelijk dat in de schilderkunst worden de 3 kleuren rood, geel en blauw gezien als de basiskleuren. En groen dus niet, wat die mevrouw erbij zei, waarmee je dus eigenlijk alle kleuren zou moeten mengen met die 3. Ja, ik snap op zich wel. Als hij dat zo geleerd heeft op school, dat hij even in de war was en dat hij even wilde delen hoe hij dat heeft geleerd. Kijk, dat zijn onze luisteraars. Heel goed. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Robert, hoeveel staat er nog? Nou, nog 41 kilometer bij elkaar. En vertraging nu in de regio Noord-Holland. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen 6 kilometer met een 30 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk, maar de rijstroken zijn net weer vrijgegeven. En er gebeurde ook een ongeluk op de A10 Oost, de buitenring. Dat was bij afrit Volendam. 5 kilometer file staat daar met een 30 minuten vertraging. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht. En je hebt ook nog een 30 minuten vertraging op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Bij Geleen 8 kilometer file na een aanrijding. En de linkerrijstrook is daar dicht. Het was een woelig jaar voor theatergroep Oostpol in Arnhem. Niet alleen was er natuurlijk het geïmproviseerd vanwege corona, maar ook vertrok hun artistiek leider, Marcus Azzini. En dat was wegens grensoverschrijdend gedrag. Vanaf vandaag neemt zijn opvolger het stokje over, Daria Bukvic. En zij is als theatermaker en regisseur ook al een hele tijd werkzaam bij Oostpol. Dus kent daar alle spelonken, zal ik maar zeggen. Mevrouw Bukvic, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Maar het lijkt me geen makkelijke start na al die incidenten. Nee, dat is het in principe niet. We hebben, zoals je zegt, een roerig jaar achter de rug. Maar ik denk ook altijd van na omgewoelde aarde is er ook heel veel ruimte om nieuwe zaadjes te planten. Dus dat gaan we proberen te doen. Ja. Met heel veel frisse moed en energie. Wat voor andere koers hebt u voor? Gaat u een hele andere koers varen eigenlijk? Deels. Ik denk dat de artistieke erfenis van mijn voorganger een hele mooie is. Hier worden hele actuele en mooie voorstellingen gemaakt rondom de vraag hoe nu mens te zijn. Dus ik denk dat Oostpol zich echt onderscheidt door voorstellingen die echt in het hier en nu staan. En die koers die zetten we voort en daar gaan we mee door. Het enige wat ik wel echt wil is ons theater nog toegankelijker maken voor een breed publiek. Dus echt ervoor zorgen dat we voorstellingen maken die ook de gemiddelde Nederlander aanspreken. En dat we zo weggaan van het idee dat theater alleen maar voor een select clubje elite zou zijn. We willen echt bij Oostpol voorstellingen maken die jong, oud, ongeacht wat je achtergrond is, die je aanspreken. Ja. Nou zitten we al bijna op het toneel, bij de voorstelling, zou ik maar zeggen. Ik wil toch nog heel even achter het toneel, want er is het een en ander gebeurd natuurlijk met die vorige artistiek leider. Hoe gaat u dan voorkomen dat soort dingen weer gebeurt? Dat grensoverschrijdende gedrag heb ik het dan over. Ja, nou, we hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt om alle werkprocessen onder de loep te nemen en kijken hoe we dat veiliger kunnen maken. Er zijn nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld. Er is een personeelsvertegenwoordiging aangesteld. Die was er eerst nog niet. De gedragsprotocollen zijn onder de loep genomen. Mensen weten nu, als ze bij Oostpol komen werken, vanaf dag 1 waar ze terecht kunnen als er iets gebeurt. Dus we hebben echt flink eraan gewerkt om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. En waar we heel graag een voortrekkersrol in willen spelen, is dat dit nu ook in de rest van de culturele sector, weet je, dat we een soort eigenlijk een voorbeeldrol kunnen vervullen. Omdat dat gesprek moet natuurlijk breder gevoerd worden. Want grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, dat beperkt zich niet tot Oostpol. Dat is helaas niet alleen in de culturele sector, maar in verschillende sectoren aan de hand. Als ik het er met mijn vrienden over heb, die op kantoren werken, die zeggen, ja, ik herken heel veel van die verhalen. Het is een maatschappelijk gesprek wat we moeten voeren. Want er zijn natuurlijk wel meer voorbeelden geweest, hè, vanuit de kunst- en cultuurwereld, zullen we maar zeggen. Een vrije wereld over het algemeen wordt dat gezien. Is het zo dat het grensoverschrijdend gedrag daar eerder op de loer ligt dan? Ja, ik vraag me dat af. Kijk, wat wel zo is inderdaad, zeker bij het maken van theater. Ja, wij werken natuurlijk op een best wel unieke manier met elkaar. Want ik zeg, theater is een soort laboratorium van de mensheid. Want we zijn de hele dag bezig met emoties benoemen, vormgeven. Het is echt een soort laboratorium. En daarin ben je en heel fysiek en emotioneel met elkaar bezig. Dus ja, dat is een plek waar eigenlijk de grenzen nog duidelijker aangegeven zouden moeten worden. Weet je, waarin het helder zou moeten zijn dat je veilig op een goede manier met elkaar omgaat. Maar ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen, oh, dat is iets van die gekkies in de culturele sector. Ik denk dat dit op de Zuidas net zo goed plaatsvindt, maar op een andere manier. En ik denk dus dat we niet moeten denken, oh, dat is een probleem van de culturele sector. Ik denk dat het een probleem is van heel veel werksituaties, helaas. Ja. Ik zei het al, we stonden eigenlijk net al even op het toneel, hè, toen u vertelde waar Oostpol een beetje voor staat, als gezelschap ook. Misschien is het mooi om dat aan de hand van een voorbeeld te noemen uit het verleden. Wat is nou typisch Oostpol, een voorstelling? Nou, ik ga liever eigenlijk kijken naar wat we binnenkort gaan maken, als u het goed vindt. Ja, tuurlijk. Gaan we er is in het Amsterdamse Bos is er een prachtig openluchttheater, het Amsterdamse Bos Theater. En begin juli gaan we daar in première met een voorstelling genaamd Hollands Glorie. En ik denk dat die voorstelling een soort fantastisch visitekaartje is voor waar wij als Oostpol en helemaal het nieuwe Oostpol voor staan. Want dat wordt een voorstelling met een grote cast, echt een spektakelshow met 14 acteurs, Thijs Reumer in de hoofdrol. En waarom die voorstelling zo goed Oostpol representeert, is omdat het thema, het gaat eigenlijk over hoe wij Nederlanders het ingewikkeld vinden om te praten over alle zwarte pagina's uit onze vaderlandse geschiedenis. Dus het thema is redelijk actueel en confronterend. Maar de manier waarop het gebracht wordt is met zoveel humor en spektakel en ontroering. Ik denk dat dat echt heel erg Oostpol typeert. Ingewikkelde thema's op een hele luchtige manier brengen. Dus ik zou iedereen heel graag willen uitnodigen om naar het Amsterdamse Bos te komen deze zomer. Ja. Ik vroeg me nog af, hè, want u bent nu de leider daar, maar u bent ook maker. Komt u daar nog wel aan toe aan het laatste? Zeker. Ik ga zelf 1 productie per jaar regisseren. Ik begin in het najaar met Girls and Boys. Dat is een monoloog die Hadewig Minis gaat spelen. Daar verheug ik me ontzettend op. Maar ik vind het wel belangrijk om niet te veel eigen werk te produceren, zodat ik daarnaast ook een goede bestuurder kan zijn. Dat ik echt ook tijd heb om hier me te bemoeien met alle andere artistieke zaken die hier spelen. Ja, maar laten we zeggen, de maker, Boekwitz, heeft met de directeur afgesproken dat in ieder geval één stuk per jaar wel van haar hand komt. Absoluut, ja, zeker. Dat is ook nodig, begrijp ik. Ja, want als artistiek directeur ben je wel je bent wel het boegbeeld van het gezelschap. Dus dan is het wel heel belangrijk dat jouw werk ook zichtbaar is. Ja. Wanneer verwacht u eigenlijk weer voor gewone zalen te kunnen spelen? Dus volle zalen? God, ik hoop eigenlijk na de zomer. Maar dat is, ja, god, ik baseer me puur op intuïtie en wensdenken. Maar ik zou het echt geweldig vinden als we in het najaar weer helemaal op volle kracht aan het spelen zijn. Want dat frustreert, hè, begrijp ik, ook bij makers, dat die theaters nog steeds niet echt open kunnen. Natuurlijk. Ik heb heel veel collega's gehad die het afgelopen jaar voorstellingen hebben gemaakt die dan voor letterlijk 15 mensen in première gingen en dan in de ijskast gaan. Dat is, heel veel sectoren hebben natuurlijk enorm zware klappen gehad in het afgelopen jaar. Maar het is natuurlijk heel cru, aangezien wij in de periode dat wij wel open mochten tijdens dat corona aan de hand was, dat we het in zulke goede banen hebben geleid dat er geen enkele besmetting plaatsvond. Dat je dan nu ziet dat wel de IKEA open is, waar mensen veel makkelijker besmet kunnen raken, terwijl de theaters en de musea en andere culturele instellingen nog steeds dicht zijn. En dat is heel ingewikkeld. Het was een zwaar jaar. Ja. Vandaag is dan een officieel moment, hè? Want vanaf vandaag bent u officieel de artistiek directeur van Theatergroep Oostpool. Hebt u nog iets speciaals gedaan? Ik ga zo meteen heerlijke taart halen in de Zeven Straatjes in Arnhem. Daar zit een supergoeie patisserie. Ik ga even echt de lekkerste taart halen voor iedereen. Oké, nou dan weten ze dat vast op kantoor. Theatergroep Oostpool, we gaan jullie tegenkomen uit Arnhem. Dank voor de toelichting. Daria Boekwitsch was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen de komende uren. Koningin Maxima die reikt de appeltjes van Oranje uit. Doet ze aan drie verschillende maatschappelijke initiatieven. En dit jaar is het thema gericht op sociale projecten voor mensen met psychische klachten. Opnieuw een gerechtelijke uitspraak over de treinkaping bij De Punt. Dit keer door het Hof in Den Haag. Nabestaanden willen een schadevergoeding van de staat. Zij vinden dat twee treinkapers zonder noodzaak door mariniers zijn gedood in plaats van gearresteerd. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt dat er ook na 44 jaar nog altijd nieuwe informatie naar buiten komt. De nabestaanden brachten in dit hoger beroep twee onderzoeken in, waaronder één dat bijvoorbeeld stelt dat het niet donker was in de trein. De mariniers hadden kunnen zien dat die twee kapers ongevaarlijk waren. Hun advocaat Lisbeth Zegveld zegt dat de mariniers die gehoord zijn in het proces onder ede hebben gelogen voor de rechter en dat ze hun verklaringen onderling hebben afgestemd. Zij is ervan overtuigd, Zegveld, dat ze gelijk heeft, maar zegt ook dat het heel moeilijk is om een zaak als deze te winnen, maar dat het hoe dan ook belangrijk is voor de geschiedschrijving, omdat we nu hierdoor weer ietsjes meer weten over wat daar toen gebeurd is. En informateur Mariette Hamer die gaat verder met de formatiebesprekingen. Kaag van D66 en Hoekstra van het CDA die schuiven aan. Politiek verslaggever Wilco Boom die ziet dat de tijd van de verkennende gesprekken nu wel voorbij is. De deadline van Hamer is 6 juni, dat is komend weekeinde. Na twee weken vooral op de inhoud gefocust te hebben, gaat het nu dus meer om de vraag welke partijen straks met elkaar moeten gaan onderhandelen. Hè, want dat is tot nu toe eigenlijk nog helemaal niet gebeurd. Hamer is dus aan het afpellen welke partijen er bij elkaar in een coalitie zouden kunnen komen. En rond het weekeinde weten we meer. En dan kun je zeggen, het duurt allemaal wel lang en dat klopt. Maar sinds de informateur begonnen is, zijn al zo'n 12 van de 18 fracties afgevallen. Dus je kunt ook zeggen dat er nu toch wel een beetje vaart in begint te komen. Wilco Boom was dat. Gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Precies een jaar geleden stroomde de Dam vol met demonstranten die protesteerden tegen het politiegeweld in de VS naar aanleiding van de dood van George Floyd. En zo hebben we veel meer Black Lives Matter demonstraties gehad. Maar ook tegen de coronamaatregelen voor een beter klimaat. We zien steeds meer demonstraties. En de vraag is, heeft dat zin of niet? We gaan dat bespreken met de hoogleraar Jacqueline van Stekelenburg. En met spraakmaker Rob Bertolet en cybersecurity-expert Ronald Prins praten we over cybersancties. We hebben natuurlijk nog steeds te maken met de spanningen die er zijn rond Wit-Rusland. En er zijn allerlei economische sancties al afgegaan. Maar de vraag is, heeft het zin om met hardere, mogelijk militaire acties over te gaan? En dan heb je het over een cyberaanval. Dus wat dat inhoudt en wat het voor betekenis kan hebben, bespreken we straks. In Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen.